bertoko barria, hemen da laiziari ratia. Laiziari ratia, aidatuta, zuzatzu. Iepa, iepa, arratzaldeon entzuliok, bagatoz beste behin, gure laizi hartze magazinegaz, bakiko gor zauzila irratzen beste aldien, gu norze helduko zain, ba, bagatoz ja. Eta bagatoz gure laizi hartze magazinegaz, bigarren denboraldiko ja, 21. Programiegaz, apurke gube bagoiz aurrera, beti zaten dugu bardine, baina bueno, barikuro, hemen gabiz, alpide del kañon esaten da moduen, zuentzako, ba, bueno, batarte polit bat ekartekotan. Eta beste bari, gaurkuen be, ekipo elegante bat egaz gatoz, azteko eskertara, Irati. Hola, arratzaldeon. Arratzaldeon, Irati. Arratzaldeon. Bere, alguen nahi etxeita, aizpuru. Arratzaldeon nahi. Albuen be, maitane. Amen nau, maitane. Aupa, aspaldiko. Iebete, ojorretu. Aspaldiko, yeah. Bari, baina. Aspaldiko. Oiguen, entzule, postu zaitez. Eta gaur ganera, kontenidu egaz be, basatora, así que bueno, gaur potente be bai, oso ondo. Da, tekniku be, mendeku gaur mikrofonu ondo prestaut, Hombre. Jo, Aspaldi zen? Aspaldiko parte, el mikrofon nuen normalien txartu epenit egoten da, baina... Seba, bale, soñe hainkatxuaz eta... Ondo. Bai. Preparau. Super pro. Claro. Ba, deno gato, ya, pres gauz, fin gauz, badakargu... basu ontzako, bueno, ba, kontinio betiku ez, hainbat gauza dakarguz. Eta azteko, bueno, ba, azteko kontuek edo ekarrikuz, ez? Azteko barriz, Azteko kontuek. Azteko kontuek. Itzkoko politiko. Hori da. Bueno, azteko nik arriot, irakurrioten datu bat edo, bueno, infernuko zubi, ez dakit ez duko zuen, entzulio paesetuko zuen, badau Durangaldeko, ez dakit, arriposu eta usu edan hori edo, horre... Hauzu eberes ez dakit, baina arriposu eta inguru, bai? Arriposu eta inguru, Hor badau, zubi bat erroma targaraiku edana edo, Durangoko bidegorri zen, atletismo pista inguru edo egin bidegorri zen. Beres, asko fiketen espasar ikusten ez dana, seguk beres pasetan dugune, normalien pasean dugune bintzet hori estu eta barandile dekona ez da infernuko zubize, beres. Horista. Da, erroma eta arrepokako arrisko zubitxo bat. Eta antza, ez dakit, botateko hauen hori edo, baina proiektu barri bat dau, zubitxita lehen komentauzkuzu mikrofono ostetik, hasi que bueno. Bai, bueno, nik irakurri duana, ez dakit gauzan dirik, baina irakurri duana da aurreko gobernu taldiek, ba bueno, urakin adostu zabela... Ba, pikutara bialtzie zubi hori, botatzie, urak agindutez, ba, inundabilidadien asuntue hobetzeko ibaixen. Uh-huh. Eta, bueno, inundabilidadien asuntue hobetzie ibaixen, nik uste danok ondo ikusiko dugun gauza badala. Horita. Baina, bueno, erromatar garaiko zubi bat olan dinamitetiena, ba, nik uste dut duda gehiago generetan dauzen gauza badala. Eta oin gaur egun dauen gobernu taldiek, indauena da, ba, bueno, pizkat balorin jarri patrimonio hori, eta enbidea baina da, leku saldatu, arri-sarri kendu, eta arri-sarri barriro ametzola parkien montauan. Kamposantu onduen dauzen landetan, nik uste dut leku duin bat dala, itxuroso ipini aldan leku bat dala, eta ba, herriko ondarie babesteko eta balorin jartzeko... Ba, bai, azkenin hori Durangoko zein Durangaldeko ondari beba da. Bai, bueno, zubi bat. Hori da. Ni txikiten handik asko pasta dintzen ganera, presio asko dekotzete infernuko zubiri, así que bueno. Eske, ez dakit gaur egun 4, 8 edo 12 urtez alkate dan batek, ez dakit ze legitimidade kon erromatar garaiko zubi bat olan dinamitetako. Bueno, eskerrak beste batzuk heldu diela. Eskerrak, da, bueno. Beste modu baten egiten da bizka. Hori da, infernuko zubi, ba, bueno, horrok ingo dugu, ez? Durangoko hierri inguruen. Eurize da nien botelloi infernuko zubi zinaz. Hori da, ganera izin potetien bongotze, Karo. Botelloi lekueri. Gero beste barri bat ekarriot. Antza oin, bueno, oin anboto dekotezkuen telefonuen, eta irakurri dut Durangoko aukera sokak atiek zabaldu dauzela ez dakit joan inguruen, zorra dakit joan zenik asko ez dakit, bueno, entzulien zako labur. Bai, ustot gaur zabaldu dauzela ez dakit eberdi zen edo eberdi aurretik. Bai, gaur. Eta igander arte oker espanau, igande gau iluntzir arte. Azte burueko iopero egiten dago ez da, hori da, eta Durangoko denetako ba, erropak eta produktuek bigarren aukera bat eukiteko, egiten da hori ez da. Primizian beste... Bai, oin heldu jate. Matizenako jaizek normaltasunez ospatuko diela txosnagun eta guzti. Guazen! Venga. Ya. Vamos. San Blas agustien lehengo. Jo, nideko takor duen, Matizenako jaizek iziten ziela... esan minek, ez? Unibertsiadeko esan minek amaitu hostien edo ze epoka izten da? Esan minetan, izetan. Bai, azte santu hostien izetan nie. Justo hostien segiduen, ez? Apirieko azkena eta maiatzeko maiatzeko lehenan, uste. Die, oro miño, eta gaurizako gaitxera. Hori da! Gora, izoletako dantzariak. Beti, lezakiaz dantzaiak. Hori da, horrek hausak bantoko dia, laser. Ez dakik guen dino. Ja, hori hori nien... Bai, ez, dinonik bai. Dana guetan. Zer iso que estu barri jaso nio? Unien ez dakik guzebez. Kontauko dugu enteretan garen nien. Ondo, ondo, ba, bueno, informazio gehiago dugu nien, luzituko. Hori da. Hori barri ona, eh? Hori, hori. Barri oso ona. Txosnak eta, eh? Bai, bai. Txosnak. Txosnak eta. Eta txosnagaz batera barri onak zer da, naturie, da osasune, da guztia dana. Oxigenu, eh? Hidrogenu eta honek historizia guztianak. Hortako, bueno, zein biogu, bakigu, bueno, gu konsumitzen dugu etxien kalefazinu, oinbe neguen da hotzaiten da benien, kalefazinu, hau da beste, da horretanak energizie bier dau. Ba, honetan, punta-puntak bedie, otxandizioko herritarrak. Segaitxe dinotau, ba, antza oin otxandizion, este barri bat dakargo. Bizi bizi... Otxandizion antza, kooperatiba barri bat sortu gure da bie, herritarrei, bueno, herritarren energia konsumue bertatik luzetzeko eta energia dana berriztagarrizitatik sortzeko, Otxandizion. Bai, antza ganera isortako tarna aten izinadeko kooperatiba horreka. Horreka! Horreka! Horreka! Gau argi, no me pegau. Bueno, argi xa bizarikusi, eta gau argi. Eta daitona, eta daitona bez, ezta? Daitona... La bodeguilla. Ba, hoxe, ba, Otxandizioko udalak, bai goien erregazta bai oreka kooperatiba hoin sortuko danagaz, ba, bueno, gure dabe energia berriztagarri ze sortu, herritarren hornidurantzako, así que, bueno. Nik egin bioten bene, bota, maitane, aurrera. Jai batxordeko WhatsApp taldetik, bota dabe, deitu Santiri txosnak erreserbetako. Hau pa, Santi, eh? Falta botaren dugu Santi, bai. Santi... Sankar txarto pastan ibiliko da, eh? Ja, egize da, bai, bai, bai. Zorzan ibilten dien danak eta bertan ibilten garen be... Herri mugimenduko beste hainbat taldek be pasago txarto. Oe, bialduko txegu opada bat txarto pasadaen persona guztizei. Bat ez be jaizekin erlazionatute dauz. Bai. Zasko guztaren jatzen. Santi be, egunen batenek herribiko, eh? Aitor pekatari edo. Santi, Santi oso, yeah. Oso, oso persona importantia gure bizitzetan eta... Asko de mondosko. Bai, bai, total. Bai. Ez, baina, bueno, badakigu Santi gehitzen dara. Baina da Santi, eta jazta. Baina idolatra behitzen dugu eta bakotza deko bere Santi imagena, ez? Bai. Hori da. Aurrera juteko, gero bebai, oin, antza, bueno, badakigu oin, gerra hotzak eta badabizela Europatik. Eta, bueno, Durangaldien be, Ukrainiar dan hainbat persona be badekuz eta haure, bueno, oin sortu dabe ekimen bat, maitan bai ez dino, así que ez dakit. Zosor... Ni kitzira, porque tanboto nik uset gauz portada izen die gainera, ez da? Nipe bai. Badabizela laguntza eske eta... Ez dakit oso ondosetan dabizen sekintza dabizen bermatzen, baina... Bueno, zuko betako ez dube. Ez nik ez dakit dira ipes. Ez, bai, bueno, kartelak eta bat dauz Durangalde guztitik, antza, bueno, bilketak ingo dabi ez, bai, usteo telika gaizinak eta, bueno, diru bilketi bai, ba, bueno, bertako, ba, jente humileri, ba, laguntzi eskaintzeko, da, bueno, antza, Madalena auzuko elkarte baten bertaratu alda, bueno, ez dakit, oso ondo, gure bozue ikusi kartelak, edo beste lan boton be bertame badeko zu informazinue, ez dakigu gehiago, baina, bueno, badakigu badabilela jenti horbe mobitzen, hango erritxarrei be laguntzi eskintzeko, así que, bueno, animetan basari, ba, beste barik, ordeko zue. Bai, eta hor arte gerran asuntu ez da? Bai. Eskala posizionako eta batez, da bezpada ez da? Ez. Vale, vale. Hor txiko. Hor txiko. Zintxo gara, bintxo. Ez, ez, hobeto ez. Ez, edik, gozatxuk urten aldi ez da? Bai. Da gero, bueno, amaitzeko beste gauzabi, azteko, bueno, Durangon skatepark barri bat sortu bidabe. Sortu da behi, sortu da behi, bai. Zabaldu, ez dakit zabaldu da behi. Inauguratzekuek bizer zien, bizer goizien, eta ganera goizeko gitarau oso bat aukintza bien. Eguneku, ba, klase ezberdin, eguneku, ah, bai, igual egune. Eguneku esan. Bai. Klase ezberdinek, ba, edade diferentetako jentiei bai. Eta modalidade ezberdinetakuek, baina antzadanez eta danok dakigun moduen, eta gainean, bueno, ba, evidentia da, ez da? Bai, bizer goizien, eguraldi txarra mondo dagoela, eta txar, txarra espada ube, lurre bintzat buzti egongo da, orduen atzeratzi erabaki dabe. Eta ez daki, bueno, iragarpen meteorologikuek... Hori da, minutu batzu barri, minutu batzu barru, jakingo dabe entzuliek eta bai, skateparkan proiektukuek, nos, ehalko dabe inaugurau. Lasterre, entzungo. Ta bueno, oine eguraldi zen parti baino arinago azken barritxo bat, bueno, jakin da dizuen, martxoak 19 zen, Bilbon Danba festivala egongo dala, festival antirrasista, eta bueno, San Francisco da ingurutik eta giru egongo da, eta gero bueno, Bilborroken 8 terrazetatik aurrera, ba hainbat kontzertu ta egongo dira, así que bueno, animetan basari, ba horteko zu informazioa. Beste barik, ba goiz aurrerantza, ah, Maitane. Biar, baina isorretan badu barri. A ver, kilómetro 0. A ver. Lehenengo barriak badeko ez kilometro batzuk, ez dakit, mendik azte izera zemat kilometro dauzen exactamente, baina badak izan ez atzo martxoak iru izen zan, martxoak iru euskal herritarron agendan bada data garrantzitsu bat, badak egunez, oindala ba urtiek 1976an, izen zan Gasteizko martxoak iruko sarraski ze. Eta horren inguren gehiago jakiteko, bizer Montoste elkartien batuko gara, goizeko amabiterdietan, eta martxoak iru kolektibo edo esan ditzen da taldi oinei edortetan itxe esaktue eurek karriko eskue itxaldi ze eta bizar jakin alko dugu gehiago egun horren inguruen eta animeta masari ba hori da, konbidatute zauzie eta gero gainera arratzaldien abadetxien elkartuko gara arratzaldeko sortziretan Leire Bargas egaz batera bai. Bere liburuen aurkezpenien bertsozaio estiloa inguruen jungo da hori da, eta Laixar Irratiak elkarrizketatzo bat ingo dutzu eta entzun alko duzue. Oso onda. Baina zuzenian ez? Ez. Entzun alko duzue, datorre marikoa. Laixi hartze magazinera ekarreko, Leire Bargasi elkarrezketie. Orduen itxortan be, bat dekoguz kultur, historia eta emanaldi soziopolitikue bat dekoguz. Martxoak irugaz lotute eta gero, bueno, ba, idazle eta sortzaile barri zen ingurukuek. Asi que, bueno, animetan basarie, bat dekizue. Atiek zabali dauz. Abadetxi, borborka. Borborka dabil, bai. Eta seinale ona. Eta horrengo azte burren zer dau? Zer dago horrengo azte burren? Zagardote, hori bai data. Agenda, boro biltzeko, kolore askotan, morea, gorria, berdea, danak, bai, zagarrak ipinteko inguruen, zagarrak, berdea, gorriak, horiak, gure dozuenak. Datorren aztien, zapatuen, azte buruen, zapatu baino hori nau, martitzena, da martxoak 8. Ah, karo. A ver, pausuz, pausuz, martxoak gero, bai, baraz. Martxoak 8. Martxoak 8? Bai, bota. Ez dino datorren zapatu baina niñau. Bai, baina egon gara zapatu. Ja. Entzuliak da bizlietan. Bueno, bueno, hori datorren martitzena martxoak 8, ba, izorretan egongo da ba, amabiterdietan askondoko karpan irakurketa. Gero ordu bat erdietan Baskari autogestionatua, 8:30 kate morea ingo dugu eta zazpire gaur den gutxi izorretako blokea jungo da Durango ningo dan manifesta senyora. Eta hori martxoak 8. Izango da emakume langileen egunien, ospatzeko zein borrokatzeko gune bat, ez? Bai, hori da. Ba, meti peirratik ez, animetan da nore hori, ba, bueno, horregongo gara. Gero ez dugu moduen, zagartuta egiten irteri be badeko. Datorren zapatuen. Hori da. Eta egun berezi bat, beti oso berezia. Berezia. Eta honekin, borobiluku, ja, gure sarrerie, hainbat barri eta emon izin duguz, gure Laixi hartzen bigarren denboraldiko eta bat garren programiegaz aurrera jarraituko. Sarrera luzie gorku, Hori da, da musika apur bat entzun, eta hain jakingo skateparka no zabaldu alko dan, zehoin jokin gogu, Unai Etxeitan eskutik, ba, isorta tropikala, tartie! We'll be right back. Hemen entzun du perlatan limoni txokolatea bestize, eta aurreratu egun moduen, ointxigato, zizorreta torpikala tartigaz, Unai Etxeitan eskutik. Arratsaldeon laixiar sale, arratsaldeon beste aste batez Jordan Tropicalera. Hemen badakizue azken asteko eguraldian errepasu egiten dugule eta atosnari begiratxo bat emon dotzegule. Eta bueno, zelan azkenengo 15 egunien aizpuru jauna emetik estan agertu, ba pasan astu jakin segura limidauen. Hori da, pasan astieri baino igual, pasan ilebeteri errepaso txoa bat emon dotzegu. Da hola, kalera programatzetan da gure urte. Bai, bai. Otsail, sandaliak inurten. Desastre. Otsail egitzean bastante desastre izan da meteorologikamente. Igual gure gustorako ez, baina egin bihar dauen aiteko bastante desastre. Bueno, otsaila euri asko ino ez da goiten, ez? Otsailen, ez? Bueno, aurten egin jauela, baina desente gitzau bai, eta temperaturi bebe bai, Pues al vaco reagonda está, de repente 20 grados, de repente era Cristonota. Bueno, Cristonota gitxike. Y yo estoy botado, baina es botabikoa es en modo quick. Claro. Zuketanik esetzen dugu maiztegire joeten ginenin eta posok isostu dugu zenin. Bueno, ni Iruñan egonaz da botadaus, Bai, Iruñan Euskal Herriko isoskailu bada Gasteiz batera ta. Baina hemen ez hain beste, ganera berdisek eta epelak aukinu 20 gradutik gorakoek batero beste eta ez da oso ohikue otsailien. Fijau basari eta ez dakit basotik bueltan bat emon bozue, protezionaria peasillak uze bueltaka eta hori otxailien ez da seinale hona izeten. Hainbat ikusten diganea protezionariak, Bai. Bai. Hainak guen ausoko bat ikusten da, han empezado a salir las pasionarias, saben da. La procesión de Semana Santa, no? Ya han empezado. Bai, ba, protezionariak asillak usurtean eta gogoratu, eh? Urriñetik, bueno, urriñetik, ero, bintzate, ez ikutsi ez, ostantzien, Grano leantiek urte moia txuz. Bai, da, txakurre edo gite mozu, txakurre ez. Kontu. Txakurre tragau behin izen die bai, protezionaria. Bai, antza txakurrek hainke edo gite motze protezionariari edo txupa gite madau. Ilein alda, zike, bueno. Bai, bai ez da borrometan ibiliteko. Albaita dizeri deitu, alik eta deitu. Eta biseketan eta da bizena, askotan basuen batez be, askotan biseketan juen, zapaldu eta duel arpeirero eskuetara ero salto, bueno, salto, ero, erruberiek bota eta granuk eta tenu, ozak, ez da prometan hartzeko asuntue. Komplikado da, bai. Bai, bueno, eta parentesi hauen je, profesionalen gero. Bizi giro. Ba, bueno, nik bintzeta leitasun esartu dut eguraldi aldaketa hau, toketan dana dalako, eta euri eskaibili die batez be Euskal Herri egoaldien, eta bintzete eurentzako be, ondo etorriko jakielako. Gehizen bat, kantauri arrizuri aldien nengo da eurize, etxakule bat, petxarte etorriko besta alde batetik, abenduen asko jaen, baina abendu askeroztik ez dagoen apenas. Eta freskatu behin dau, sasoiko bai, denpori bai. Edeku esan daigun. Bai, bai. Pasan ordu. Eta hola jarritu gau datosen egunetan, Gaur Arraban eta Urbian be zuritu dabe durre, justo, mila metro inguruen. Anboton pizka goratxo geratu da, berdi inguruen bigitxuot eta kasko egin zuritu, mila eta iruren metro nero egonda kotie. Eta urrengo bi egunetan pizka bajatu egon da, 700-800 metroen emoten dabe, zuritu igual pizka goratxo egon dau, mila metrotik gora ero. Euriz jarraituko du, baina larrei bez, gaur eta atzo baina desente gitxia bengo dau. Eta astelenien iguela terri, hortxe biliko da. Hortik aurrera zer ikusten du? Ba, bueno, bizkate peltzera bengo dauela, baina euriz jarraituko dauela gitxienez urrengo aste burur arte. Beraz, amar bat egun deguz bizkate euritzuek. Euri esagerau ez da bengo, baina egun ere bengo dauzo zer, eta bueno, bizkat lardazteko beste izango da. Orduen aste honetako astelen dan bartitzeneko bero eta guzkiz hori ilusino bat garrik izan da. Bai, ilusino bat izan da. Ilusino bat izan da. Eta zapatuen Hernanin seguro aldi bidan. Zapatuen Hernanin... Busti seguro, Busti seguro. Seguramente parrutik eta kanpotik be bustiko sari. Bai, kanpotik, hori, etxan degustan ir, kanpotik guztia. Bueno, baina, segun zelan, baduz moduek eta moduek, bustitxeko kanpotik. Taberna zuluen ez da, baduz moduek bustitxeko kanpotik. Ba, barrutik bak guztiña moduek bustitxeko, bak kanpotik baduz moduek. Ah, bai, eta zentzu di horre moduek. Ba, Hernanin ikusikus. Ene, bada, jangikue. Taberna zuluen ez da urririk engo hori iragarpen zehatza da, así que egon lasai, hasier. Vale, vale. Y eta skateparka no se olvida. ¿Sei? Skateparka. Ah, skateparka. Claro, claro. A ver, skateparka con proyecto que me dao, sentzute la idea errazia susenien. Jakite conos. Ba, skateparka igual da torraste buruen, ez dakit igandi, zapatu igandi. Ez kondiño, amarre egunera iragarpen batik jo sarriz gau, da, baina. No, peste la echan de ya. Dureuko da leitxe xingo anintzen, azte bitxarti mena ben planteako inaugurazio, ze eurizia da torrela emoten dago. Ikusiku, egune pasabala, berda tornazte buruen, libra baldan ero ez. Orduen aurentzako amensue, itxabizu azte bete ze. Itxabizu enbidau, eta urrengo bariku erentzu laizia erratia, eta... Bueno, eta planifika barikua orduko enbiko da, baina guazten erartero bintzat itxaron, ikusteko ja ze azte buru da. Vale. Da, hoiz izena dana. Ikusten vale. Repaso labur, baina konkreto bat ni pregunta badeko dira, que amabostero etorten zaren da, ese aztero. Ota. No se, o sea, ni guro jakin, jakin guroten bakarra da, ia hotza no samaitu edan. Hotza no samaitu edan. Ia te guztu edan. Ba, ez dakit. Hori... Hori ez dakit zuen dino? Ikusten dino, ez dakit zela. Jo, Hori ganea subjetibo, da, hotza... Hotza zer da. Irratzaioetan hotza sekule ez tamaitu bier. Nos, laizia herratian, nos alko gara egon tranquil, kalefazinu pini barik. Osta gehi. Martxo bukaeratik apirillera ero bitartio. Bai, seguro. Hemen hotza asko jendago, Bueno. Bai. Berotuku, berotuku. Koba zulo hau. Hori, hori. Vale, vale. Beste barek, hau izin da unain eskutik guraldizien aurre ikuspena, izorda torpekala. Eta oin, mañana soli buen tiempo, baina bizar eurize. Baina bizar eurize. Mañana lluvia y mal tiempo. Beste barek, eskerrik asko unain. Revuelta en el fenopático! Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo al caro. Por haber informado granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo ahorcado, y todo para haber jugado al telediario, y todo para haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Onarte da, gure izorta torpikala tartie. Eta horkuen beste tarte barri badeko gu, ze hasier gure teknikue oso kreatibo eta oso sortzaile da bera. Harinakuen laixististikak tartie eskaini jusun guri eta baietxe entzulieri. Eta horkuen beste proiektu bat o beste idea bat okina guruen, da nibe partaide izinaz, hasier. A ber, ni oso, osea, musikarako, zato ez da, musika uste datxetan, ni musika frikizia. Musika frikizia. Ni be. Frikizia uste datxetan. Ni bai, barraitxeko abestitek, ez? En vez de reggaeton llegas, algo en segon egon, música frikisa, se acaba justicia. Sustratu ekin, abetziek, eh? Abetziek olan litxuek eta oso emotibuek eta atxak ustean. Ondo pensauk, eh? Mensaje bat ekienak eta... Oi, mire, mensaje baina barregarzi, eh? Alba da humor ez eta, eh? Bai, baina oso directo, oza, ni, oza, badeko poesia asko nila galtzenaz. Oza, gure tesan, izen bida oso zuzena. Eta orduan, bueno... Beste barik, ba, bueno, hasiko, gure tartien izena da, asier, Leixiar Freak. Leixiar Freak, vale. Ba, intro bat be badeko, asik, bueno, Leixiar Freak intro entzuko, eta gazte ratuz. Kani. Yo soy Laixi. Introarako abesti apropos, abesti... Bueno, alko gineu sartu gure introko abestize gure sexiñuen, ez? Bai, me bai da bastante frikize gure introko abestize, bai. Osa, ya acostumbro gara, baina bastante frikize da. Bueno, eta... lehenko epiniko txu eta abesti bat, aspaldintzunan da, kreston grazia dite ostena. Aparte de grazia, piskat... ruboriza bitozten bebai, o sea, ruboriza, ruboriza desarrolla, sí, ¿será ruboriza? Ruboriza tiene pizca entre vergüenza ajena esaten dana eta susto apur bat bebai. Eta hausan neskato bat agertu zana YouTube-etik, lehenko bidizio egizengo, lehenko bidizio musikal frikizik egizengo dia. Eta deitzen da neskatu, bueno, ja ez da hain neskatu, Wendy Sulka deitzen da. Wendy Sulka. Eta epiniko txuet artista txarra. Eta hau izango da gure lehenko abestizia. Gaixo frekeko lehenko abestizia, usea. Esteko desperdizio horik abeste honek entzun laixi hartzale. Canción de culto. Bueno, abesti hau gainera ubi esala. Ubi esala, ba, sei urtekin, zazpi, sortzi bat, zi amartakit. Oso umetan, oso umetan. Eta ja kantetan gaina beradeko abotz oso espezial. Eta epi, notzien bauria abesten, ez dakit nok edo berak esan da, edo, oza, berak en ja bestiz edo ez dakit, baina bueno, hau da, deitzen da Wendy Sulka eta 1916ko apirilaren 22an Liman jaiotakoa da. Eta da, kantante, kompositora eta peruko modeloa, vale? Eta bere lehengo abestien artien dau La Tetita, cerveza da la oin entzuten gabizena, Papito, Explosión, Canta Conmigo y La Magia del Amor. O sea, abestiana brutala. Wow. Gainera, aipatzeko bai, gure etzako hasier lagun artien, cerveza da abesti bat de culto, zen da moduan, bai, de autor, ¿es? Película que tengo tenía películas de culto, bauda abestia urtzako de culto, ¿eh? Hori esaut eta bai. Eta bituoin esaten duzu, perfecto. Eta gaina hiru honek neskek hiru disko atera dauz. Eta honen abesti zen ukiaben hainbeste YouTubeen hainbeste entzusan, atara bela, oindala ez hainbeste. Beste abesti bat, Miss Boliviakin eta beste abeslari bat dela Maka del Pilar. Remake bat, remake es? Bat, atara ben, ez dela hau besteko polilla, egiz esan. Baina, bueno, remake bat atara ben, dauntxe finiko gu. Cerveza, gainera oine, cerveza, idea gargo, gratis. Cerveza. Hau ya más moderno chau. Aprobate haue comercial hau da, ¿eh? Beste de como chu bat frikis haue polita. Beste folklórico hau da, está. Bai, folklórico. Son ser satia, ¿no? Bueno, hau ez da alkoholarekiko apologia bat, eh? Hau da, joko bostetan edo sin diskoteka den pasa desapercibido, total. Hombre, por supuesto. Bai, frikisi, bueno, bai, frikisi da, azte más dela pentsetan. Pentsetan. Hau, atala bien, ba, urtinez bada oin dala urte bat, eh? O sea, bai, igual entzun dugu eta esgan entero da la de cerveza, cerveza. Ba, doine fonduen cerveza kanta komertziala deko gule, gure laixiar freik tarte barri honetarako, bigarren proposamen bat dakargo entzulintzako. Hau ja, bueno, perutik eskare biliko, oine Euskal Herri guetauko gara, da txuntxun brigade taldiek eskenitzeko, bueno, txuntxun brigade taldie 2015 bergaran Gipuzkoan sorturiko taldie da. Taldie kakotxartien, no, taldie ez dakit, bada lagun talde bada, bueno, egin nabez laolako pop elektroniko euskera zekin nabez, kanta egin nabez. Electropop sinfonikoa, hauren esanetan. Da, bueno, hainbat tema... Electropop sinfonikoa. Bai, hainbat temazo dekiez, zagarrotegian bai, Tolosa eta Euskitze, giriak zarautzen, temazo. Hola, Izola, bebai. Bai, uiu, isa robot, bebai. Eta gaur gure laixiar freik tarterako dakarguna bestiz eta mito baten, Euskal Herriko mito baten inguruen, ez? Beti ja katzondio askonen inguruen. En Euskadi no se folla, ez? Euskaldunok ez dugu letxortareken, ez? Euskaldunok ba oso... introspektibu gara oso lotzatilek oso estuek eta bueno, en Euskadi no se folla, hori izan da betiko mitu, ez? Betiko txismorreu edo, ez? Ba, mitonen aurrien, ba, bueno, txuntxun brigadek Euskadi bai atara ben, dala remake bat beste talde batena, oine ikusiko zue, beste bat ikusiko zaituegu besilegaz. La la la la la la la la la la la la la la. Letri entzun eta hamburtan. Sagratua ezaguna, telebistan kalean, entzun oi duguna. Errizantu honetan, ez omen da txotan egiten, en Euskadi no se foia diote maketuen. Gero dator, kriston tarte bat, dala erdi inglesez erdi erderaz, te lo voy a decir en maqueto. Kaina, tenigo, egur. No zuen moduen elektropop sinfonikue. Sinfonikue saiti da. Zin zango da Europa, eh? Abesti hau sortu ahora zin zango da sinfonikue. Bai, bueno, Euskadiko orkesta sinfonikue kini nabe eso zerra lan. Bai, abesti hau. Bari, Euskadi nesta narrue joten da. Apur bat egin txiko, trompeti baina narrue. Euskadi txortan egiten da. Euskadi txortan egiten da. Hori zitzen dara zuen, norberak ez da gero beste esan. Amaitu da? Ez, oine... Zure mesu errizke geratu, a ver. Eltzen ondo akortan, eh, hortzen. Tano, eskubetik bat dute. Hei. Euskar. Euskar. Oscar Terol, vaya semanita que chiste a Vasco la Bai, bai, bai, bai. Oscar no se fue. Solo en la torla, ¿qué hicimos usted en atentarte, eh? Vale, os reír charo, tengáis, Bai, va bueno. ¿Quieres un trago? Vamos a dar una vuelta. Obvio, boy, es que Carl Maqueta. Soy de Texas, mi padre es latino. Vuestros ganchos de vaya semanita. Dan asquito, dan penita. Tenés un poco de cara de pan, un aspecto un poco subnormal. No tendremos compasión, jamás follaréis en nuestra nación. Hori izena tarte brutalera. Wow. Sin más, Asier, no, no, no, zure eskuiten dut laixiar freik tarte. Oso ondo, eta guabestia benetan oso ona, oso ona. Eta nik beste abestia dekarriot. Claro, Junda, Aimar junda pizkat talde nazionaletara eta nik pizkat internazionaletara. Eta nik beste abeslari bat ekarri dotzuet, oindala urte asko, 2001 atara ben gainera abesti bat, deitzen dela. Ojo, cuidado entzule, hartu bolegrafo eta papela, apunta. Bai, eta gainera honek bere historia zideko. Lehenengo presentako txuet nordan, ipiniko txuet abesti apura eta gero pizkat komentoko txuet zer eindaben berak... Ben, irratiko esatari zepe, belarri zei zabaldu, zeu da brutal. Bai, bai, hau oso, oso, oso gona da. A ver. Eta hau da, delfin, deitzen dan, delfin hasta el fin, deitzen... Bera deitzen dan, o sea, berari deitzen da delfin hasta el fin. Eta atera ben 2001 bidixo bat YouTube-en, bera bestiarekin, Torre Gemelak jausizien... Hori da. Amaika ez, egiten da ez, 11S, horre, bueno, bak, jo, bueno, terrorismo asuntua tegon zan, da, estatu batuetan, torre... Bai, asuntio bat, gauza bat, zima, txikitxo bat, oze paso zan. Ba, bueno, Torre Gemela, ba, bueno, abioi batek eruna bezan, aurretik ez. Bai, eta goa bestia, eta ben, da, etxuko goa purtso bat, eta gero jungo, eta gero esango txue, bai. Andela. A ver, esan bida, ez da la sátira, eh? Berez ez da la abesti satiriko bat, eh? Berez da... Serizio. Bueno, egin da, baina... Bentsun. Dios mío! ¿Dónde te fui a buscar? No creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Panchi, ¿una foto, eh? Da super animado a bestia tal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ondiño está Torre Ballena? Desde Ecuador, Sudamérica. ¡Te canta! ¡Alba bestia bat! Amaika eseri... Dedica usted. Bye, bye, bye. A ver, ahí. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Él ya vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Penelas. Una llamada la recibí, solo me dijo adiós mi amor. Un mal recuerdo yo la viví, los terroristas lo puede ser. ¿Quién sabe la verdad? No. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser, Dios mío. ¡Ayúdame! ¡Está fondo, eh! ¡Pum, pum! Ese momento no. Oh, sorry, que pico es que me enseñan. Bye, bye. Ni el dinero, ni la religión. Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de Torres Gemelas. Cuánto quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas. Quiero rindo homenaje. Lindo homenaje a todos los compatriotas, sí, de estas muy que se quedaron sepultados de las torres. Bueno, va. Ni pensaban a venir ya, onekin a ver si quieres tener agua, del fin hasta el fin, bueno, hasta el fin. Piñicueta, ya está. Vale, me está maitudana. O sea, eta, de repente, información yo topetan, da sangue yun. Hostias, si autipue, de repente Wikipedia, fue alcalde de Cantón Guamote desde 2019 hasta 2021. Alkati izen zen. Altza, hiri aldi bateko alkati, eh? Berrogeta marmille, biztalente gorako, hiri bateko alkati izen zen. Imagina, un tio serio. Imagina, ima garrastatxu, torrez gemelaz. Baina esango duzu, 2019-2021 batera bi urte dauz. Eta ze pasau jakon. Bueno, ba, bi urte horretan, destituidu ya bien, saitik, fiskaltza orokor... Fiskalia general? Fiskaltza orokorra. Fiskaltza orokorrak kondena oaben bost urtetara kartzela zigorran por tráfico de influencias eta korrupsiño gaitik. Dirudana... Bi urtetan, eh? Gobernuko dirudana invertida en bioklipi. Bioklipi da brutala da, eh? Bioklipi be ikusteko da. Zatia os atxetik hor Torre Gemelako irudisek eta estak zertan no. Bera kroma baten hor. Sí, Torres... espectáculo total. Da igual, nire bideo musikali favoritu netako. Bai. Nik errepikatu eko neuke izena eta bere izena be bai. Delfin hasta el fin. Delfin hasta el fin, delfin hasta el fin. Delfin, quispe. Quispe ditzen da bestia? Bai. Es, abestia da Torres Gemelas. delfin, Torres Gemelas. Vale. Eta, bueno, fiskaltzak esaten dauen arabera, prezizueki goa bezan, COVID-19ko pandemian egon ginen bitartien, maskarillak eta baten bateri saldotzen. Ez dakizu ez lan Ayuso bebai bere anaiak. Bai? Ez. Ez. Casado ganadero. Ba, honek, sosorantzeko iaben, baten bateri erosiotzen bere... maskarillak, bakunak nireak bat, nire ez dakiz herri izango zan. Eta, bost urtetarako kartzela zigorra ukin dau, bi urtetan Guamoteko hiriko alkate izendan honek. Bi urte, balizu izendotzez, kartzelara jun izeteko eta korruptu izeteko. Orduan, ez dakit, olako jendie be juten da politiko moduen egoten da, alkate moduen izeten da. Eta pizkat jili-jilen antza hartu etxet. Bakizuen ordan jili-jil. Jili-jil. Marbella-kue, ez dakizue. Guai. Ah, bai. Jili-jil. Olako, bueno, tipo bai. Berak, ella ben, zera bat, partido politikoa deitzazala jil. Marbellako alkate izin zara. Marbellako izin zara. Eta zer inzaben, izin alkate eta segiten zara. Zer inzaben, oztu diru, bro. Eta izin zara Atletico Madrileko presidenti, bai, eta... Ostia! Magnate bat! Ba, gainera... Eta telebizineko programa dukia, be? Dekos deklarazinio gore, Atletico Madrile negon zanien, egon zan delantero basalaz kolombianue, eta deklarazinio, baina benetan, rueda de prensa, al negro ese hay que fusilarle. Un torrente baina benetan. Bai, bai, san torrente, tipo facha descarado, machista, alcohólico, baina zuzen zuzenean. Torrente con mucho dinero. Egun bateren bi utarte bajilen inguruen, eh? Joder, segundo, o sea, carri bi, carri bi. Dauñak, kuñak sartu biogu. Dau documental bat de berenguruen eta oso ondo dau. Bai. HBO, bai. Bere imagen ikonikue, jacuzzi baten. Bai, neska pillo batas, uro bat eta titxik eskeite. Bai. Tian dizena berak. Bueno, eta bueno, amaitzeko honek esaten dau bere abestea diela Tecnofolklore Andino. Andino. Vale, Andino. Vale. Vale. Eta ya estanik honekin amaituot. Vale. Bueno, jarraituko, ¿es? Gure idea pajolerue. Sí. Amaitu bida tartie. Ah, vale. Tartie Ondino. Vale. Beste bat hau. Ondino beste talde badeku, esan da modu nasiarrek nik estena nazionala karrera pur bat ona. Eta kargo beste talde bat, Ziklos Iturgaiz. Izenikue. Wow. Egon gara begitzen informazio Ziklos Iturgaiz talde inguruen. Ez dugu topau, baina bueno, topau dugu olako artikulu bat, ditzen dela Ziklos Iturgaiz serrien de tu madre. sexo, drogas y rock and blog. Izenikue. Igual eko gauza bat parkatu. Entzungo goa bestiz eta gero... vale. Diek entzuteko pizkat zea besten da bien. Vale. Eta gero engu pizkat... Vale, baina kontestu ni pinjeko. Venga, bueno, askotan eta... Ba, bueno, gogorik okin ez dugu nien jaso izin dugu, ez? Eskontzetarako invitazinoek, ez? Igual, koñatuen o... Ez dakit, familiako baten baten eskontzi eta basteko gogorik, ez? Dan hori pasoiak uzlako kartak, heldu jakuzela, karta amenazante. Eta hoiz eda Ziklos Iturgaizen, abestizien izen burue. Boda batekiko invitazino baten inguruen doie. Beste barik entzun letriek, ez dugu laperdiari. Si muchos sobresaltos soy normal, leo un par de libros, un poco de porno, los discos de Lemule, las pelis de Van Damme. De repente un día tonto me llega una carta, una multa los de ETA. ¿Qué coño será? Se casa un conocido que tengo electropop. Una boda y son 200 euros los que hay que pagar. Estrevilla. Solo se motivan Trillón. Los vestidos de las tías que dan rollo prostituta. Eudana sátira o sueda, ¿eh? Ciclos Iturgaiz en Avestiana es sátira. Los escotes, alas de mis amigos, el resto del evento, gasolina y a quemar. El puto viva los novios, el puto que se besen, el puto decorado del restaurant. Trajes Dolce Gabbana, que son todo de plástico, concursante gran hermano para aparentar. Estrevilla. Ramo de farlopa, pa poder soportar. La familia de la novia, al sobrino subnormal. El rollo de la misa. Escoda, oso frikis. Letra gora, edie. Sátira, total. Ba, baina oso sátira, satiriku eta musikira bai, baina da. Piskat, ilune bai izan da, piskat. Bai, ba hori. Hartzen dabe, boda bateiko invitazio baten gauza... Potro ikutzen zuzen gauzak, eta guberitz ikutzen zuzen gauzak. Eta honega satira egin dabe, eta besti bat eskin esku Ziklos Iturgaizek. Bai. Eta, bueno, Ziklos Iturgaizetaz, bueno, abesti hau amaitu baina harina, bai patzeko... Bainala urte egitxi, LP bat atara bien, LP bat olako ez da gizun ontzako modernu entzako, olako CD handi bat, ez, bililuen ipinen dana. bai, LP honetan, ba, bueno, baltza. Zan, bai, karkasi dana baltza, dardizien hauen olako farlopa edo kokaina txerako letragaz, ipinjaben goizien Ziklos, behien Iturgaiz, erdizien Espainiako mapa, eta albuen farlopi egaze bai, kepo nentu denei, pila ben, danau kokaini egaz. Eta LP honegaz eskaintzea bie batera? Ba, turulo bat, bai. Bierda buenantzako, ba, bueno, turulo bat. Zikasiturgaet beti punteruek, merkauen. Bai, bai, bai. Punteruek. Bai, bai. Ciclo si turgai de Cristo en temazo de Costa ahora en electropop sátira moduzkoek, así que bueno, este bariki Nico Frikis de la Irun Jakuta ahora garriago zuentzako. Bai, baina eta artikulu esto suen irakurri bien la. Si hori carrio su prepara usted? Bai. La espera. Bueno, pues ciclo si turgai piensan que cachondearse de la pederastia no está bien, que hacer bromitas con ETA no es edificante, que estribillos como es la hora Disney y eso que son fachas, las visten como putas, los padres hacen pajas, no son como diría Butano de recibo, ¿qué te trae el agua de Euskadi? Ori piñindao, ¿eh? Ori el mundo co artículo, bada, bai. Antza, Euskadi co ure, ba bueno, on askorik esto txin ciclos y turgaizeri, eta auren letra que ori irakusten dozkue. Bueno, auren arabena, on auren, hasta aquí, referentie, quedo 10, Diez, va, los Nikis, un pingüino en mi ascensor, tal día. El Chibi, esta que desagutzen dozu en... El Chibi, ¿esto es desagutzen? Va, el Chibi, con los catafriki. Me quiero decir, no tasco, baña el Chibi. Joder, va, bueno, urrengo erako ekarriku. El Chibi, bueno. O sea, aldo, güey, beste no nos baldo, güey, ausek sinue. Eta hauren beste referencia da da Joseba Permachet de la ETA, bebai. No. Tal cual. Ciclos Iturgaiz, gure usu musika elektropop frikise, ba, bueno, arekatu eta topau informazinue. Bai, eta, bueno, eta baina maitzeko beste badekogu. Eta maitzeko ipinikogu, ba, pizkat. Ez que, ez dugu jakin musika frikise dan edo ez, baina, bueno. Bai, da, musika apurbat, bai, satirikue, letrak dana oso satirikue diez, dana humore baltzagaz bustiriko abestiz, eh? Aimar eta ni berbaiten, eta ni, por ejemplo, sartuko neban musika frikian barruen, eta Aimarrek iguales. Baina, bai. Es que esta gustis frikis de Torres Gemelas moduen, baina... Bueno, es que hori da top frikis. Baina, ene kareko guntalde honek, bai dekos abesti dan-dan-danak, dizela satirikuek eta danak humore baltzeskuek, dan-danak. Hori da. Eta kareko gaur, ba, bueno, oine ba, bi urteko pandemizi eta okinego ganien, eta horren inguruko abesti bat, bai. Baina kontestuen ipiniko eskua, zerrik. Ez dugu ipiniko kontestuen, zaiti galdu inate bedizue, bale? Vale. Venga, bueno, barak izan moduen, vale. Es? Miguel Bosé izan da kontestue. Miguel Bosé... Agertu zan... Twitterren txorrada. Salvadoseko Jordi Ebolen programan agertu zan pizkat itxuras kasaz eta... Bai, eta gure gaurko azken talde frikizik eta Miguel Bosé, komunien badeki gauza bat. Dala besti bat. Kokainie. Ah, bai, segur. Eta... Asi que, bueno. Honekin izte zaitu egu, eta... Vale. Eta bueltar arte. Beste barik. Ba, guztena mehatzu, ba... Hori da. Hori. Que fácil es meterse con Miguel Bosé. Nadie te llama ya papito. Nadie se acorda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé. Ya no cantas en tu canturei. Nadie te llama ya papito. Nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu rap today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Y entre cerebro me alquiler. Tierra plana, trame. Nadie te llama ya papito. Nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé. Ya no cantas en tu today. Nadie te llama ya papito. Nadie se acuerda de vos, ya nadie te come el bambú, lo sé. Ya no cantas en tu today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Y entre el cerebro de alquiler. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Tierra plana, trame. Dura today. Está grabada. pekatan. Gaur guen, Sorginola gaztetxe. Eta esan moduen, gaur Sorginola gaztetxe gaztetxen inguruen gehiago jekingo gu, eta jekingo gu bai bueno, barkatu entzulik. Gaur honek atorri da Sorginolako asamladaki de moduen, ez da? Bai, apa. Eta, bera, honeka kontauko esku ba, zelan Sorginolan badakigunez, maiatza baino harinau bota ingo dabe, ez da? Eta, gustoko jako jakiti, barkatu, ez que no es super... ¿Qué me pasa? Maitane, dana esta bromi, eh. Es que, no sé qué me pasa. Es que la, Maitane, hoy dala llévete, está de torri. Está hoy nerviosa y pinillaco. Bai, claro, gainera, gainera oinen txendo gula isi erfeik, dana esta bromi, eh. Hoy me se dice batos, hemen Sorginolako gaztetxeko bosera maio bat deku, gure irrati zen. Eta bueno, kontauko esku, ez, Sorginola inguruko... Kauza. Kauza, ez. Maitane, esan duzu moduen, ez, oin... Bai, hori da, Sorginola gaztetxe jakin dugu 2021 garren urte amaieran Durangarrok jakin gainun zelan Sorginola gaztetxe bota emi da biela, maiatza baino lehen. Eta, gustako jakun jakitie, lehenengo eta bain zelan jaso zainuen zuek asamblako kidiek berri hori, zelan enteruzinien, nundik, nok esan da? Bai, a ber, zurrumurru behauen, ja oindala denpora bat, han proiektu bat behauela maristekin eta ez dakizzer, ze Sorginola oindauen lurrek ez die urbanizabli, oza, ezin zein kezein etxiek. Baina adibidez holan eskuntza eta aizialdi eta kirol rezintuek edo egin lehikez. Diferenti edaz. Bai, bai, ez da hil, balegin aurrien edo izen leike. Orduen, maristen proiektu ba, oindala, bai, urte batzuk edo usteot, ba, euela, zurrumurru herri zen. Nik enek izen, baina izan. Baina, uda honetan jakin gendun, ja, proiektu aurrera junbierzala, prentzan bidez. Osa, bai. Dot Durangoko periodikuen publika usan. Hor, ribin izan. Lehen gainera, mikrofono ostetik ibilegara dut eringuruen. Bai, erderaz esaten dan moduen, que se les bela patita. Bai, ba, hor, osa, akara deskubierta, agertu ziren Mireia Alkora Iribe, dala PNV-ko Durangoko listetako lehena. Bai. Idolua ikonua. Bai, bai. Eta gainera, mankomunidadeko presidenta beba da bera. Eta gero Arantxa Tapia. Ah, baitu. Ahí, la grande. Tapia. O sea, que hori. Bai, bai, bai. Honenak golako evento Tapia. Ba, es, eta hor agertu zien, ba esaten hori, Esprit Lur, Eusko Jaurlaritzan enpresa publikuek erosiko gabe zela lur horrek deskontaminau, se hor dau Mordor, o sea, Chernobyl. Bai, está. Baina alojarto, eh. O sea, hor Sorginola gaztetxe ingurutik hori da, hori da. Fundizinho zahar bat zan. Osa, Sorginola inkokatute dau lehen ofizinak ziren edifizi zuen. Baina atzeko danan, osa, ni horregon dan hau, eta dau amiantue, dau urputzu bat, osa... Ure ez dana igual, ez da? Bai, bai, horri guel, eski, guel horraz izan COVID, osa, edozer. Edozer. Baina bai, eta orduen, esan ez hori, ba, erosia bidezela lurrek, eta gero, ba, diru publikoa azgarbituko die, eta gero, ba, lur horrek behin deskontaminatu eta salduko jakoz maristak taldiei, talde ba, bueno, talde hezkuntza talde pribatu edo. Bai, ikastetxeari o bueno. Hori da, hori da. Oin maristak Durangon kokatuta duzen lekuen etxe barriz ekeiteko. Abaitu. Hori da, osea, libretako leku horrek etxe barriz ekein alizeteko eta hori maristak trasladetako, maristak handizau bat, da tal, barrizau bat, eta birara. Beraz, Maitane, Mireia agertzen da zue botako zaituen argazien eta gero exigitzen da hau bai gaztetxe duin bat. Durango. Bai, bai, bai, osea hipokresia bat. Bueno, pizkat PNV-en marka, baina bai. Eta gainera, bai, osea oindala gitxi, ez da egiten tera usaien, baina horren inguruen be bai. Barriro, PNV-en hipokresia gantz, apurra jarraitute. Egon zan zute bat Sorginolan, iguelo indala bi aste. Bai. Bueno, esan izen Sorginolan, izen zan fundizinho zarri inguruen. Ah, bai, hori berri. Ah, agertu zan bebai doten. Bai, doten bebai. Esa, argazkiat bastante rungue. Radio Marian moduen, dau leku guztizi. Bai, bai. Argazkiat bastante rungue, olanke, baltzikin bat, eta sin más, bantzadan ez egon zala zute bat horratzien, eta inerrezan enterau. Eta zipo, zulteiekin argazki bat ala, baina oso raru edana. Eta zer hortan, barri horretan, urten ziren PNV-kuek esaten, atarabio eskola hortik, ez dakizer, arriskutsu edala gure osasunerako, zer ginola negoti, ez dakizer, sarroioia, esaten piretako. Eta zaiatzen justifiketan zute batekin, ba, iguel, ez aguk esan gendun, bai etzein eurek, oza, edo zer, edo zer espero genke. Osa, que bueno. Ba hortik, oin horra. Bai, oin ganera, ez, urte misari ez horkin olatik zuen onerako, ez da? Bai, bai, bai, bai. Sekule ez da inez, ez, Durangoko gazterizien alde. Baina oin, claro, zuen osasune oin preferentziala da. Eta lur horrek erosi da bie, esan da zuen moduen oin saltzeko, ez, hauren txiringitun geratuko da, ez? Bai, bai, bai. Diru publiko gasoli hor danju eta maristetara... Bai, hori da. Eta ez da, gainera bai hor badakizue dauela pizkat etxe honek raskazielo zen proiektue, trenbide inguruen, tai. Eta bai. Marista gau horren albuen. Bai, orduan nik apurat ikusteot, rollo, Durango moderno, ez dakizer, barri zegu, todo guai, baina, bai, oza, kriston ustela dana. Hori, pizkat hortik. Ez dakit, gero, ez dakit zegoia gure zuen jakin. Bai, gero asamladatik basauzi oine ekitaldiak antolatzen ez da? Bai, bai, a ber, bai, ja... Egiz esan, dekau nahiko asumidutu egin joango dela. Ze, oza, zoritzarrez holan da, inguru hori esan duten moduen dau oso txarto. Bai. Ta ulertze dugu Durango baten ezin dala egon. Olako terreno gigante bat, hain zikin, hain arriskutsu, gainera, oza, nonos, atzeko hormaren bat behauzi da, ez dakizera, oza, ulertze dugu hori hor ezin dala egon. Kontue da, eta gau kegetan, oza, eskatzegun eta kegetan garena da, hori, eiakula inkasuri guri. Osa, eiakutorri inor, tipo, ei, bai, dau proiektu hau martxan, tal, iguel, ingo guberra zuekin, haberse alternatiba egon aldan, iguel, eskola bat eta gaztetxe bat izan lehik ez kompatibliek, inkluso, ze, normalien gu klasin gauzein, ino jentielan indauenin gaztetxen ez da bainor. Ez dau martxan. Hori da, eta gero eskolan ez dauenin jentie, ba, gaztetxe egoten dama. Orduen bastakit, edo inkluso abeste leku bat proposatu edo una alternativa bat proposatu. Bai. Sikiera abisau, tio, jarri papel bat, atien, jo que se. Bai, edo zuen gana juen ez, badakizien hortu zarien. Bai, hori da, eta ikertzen da, oza, hor zer ginola dauela. Bai. Kustos ikanpotita ikusten da. Bai. Eta ez dakit, oza, doteko argazki zen be bai, ez ari atara zer ginolako parte, atara zaien fundizinho zarra, zikin ez dakizer, oza, zimaz, eze palo. Ahi ustel kerizek. Bai. Nik horren inguruen be galderatxo badekot, bueno, aipatu danez hori, oin de repente oso importantiek zarie, eta zuen osasune gaitik handik kanparatu egizien bizarie, bai do bai. Eta antza irakurriot, ez da, Durangaldeko komunikabideren baten, oin, bantz alderdi politikoa da bilela esaten ez, ba, gaztio bierdozula leku bat, eta leku hori eskaini bierdala ez, bueno, ez da, proposamen hori zelan ikusten duzuen, alo, benetan ikusten duzuen, gaztion behar izanak beteko dauzen, edo ez da, zelan ikusten duzuen. Desenmaskaro, aldoz, desenmaskaro dugu, ja. Ba, galdera bat erantzun egaz, baina, bueno, gurot, sorginolako jentik erantzun. A ber, ni botako dato bat da, Durangon sorginolako pa baino lehen, egon ziren gazte mugimendutik eta gazte, ba, hori, ba, gazte talde batetik eskatu zen, eskatu jakon gaztetxe, oza, udaletxe infarkatu, gaztetxe bat, edo espazizo bat autogestiñorako eta gaztion ba, sorkuntzarako, ez? Eta, oza, inozeiako erantzun bat emon, ignorau izen da beti, eta ez bakarrik gazte asamblada lan apura libre hau batek, bastakit berbaro aizialde elkartiek be, eskatu izen dau, igual gaztetxo hau entzat, bastakit gazteleku bat edo ludoteka bat edo, ba hori herri izen zat, eta beti erantzun izen da, oza, ez dagoen erantzunik izen da, izildu eta eze bezesan. Eta oin posizionien dauzela, derrepente azizaten hau, ez dakit, eskirutzate, Baina dala kontrasan bat, gainera, kontentu Kristana, Kristana. Bota bizatuen eskola horren argazkizien urten, eta gero handik hilabete batzutara alternatiba bat eskatu. Bai, bai, holanda. Osa... Eta, guduzan, imagina hoez, gizarte idiliko baten, bueno, badauzela holako, ba, konpresazinuk ez, gazti hori izimiko zamoduen ez, gazti ontzako espazizio bat emoteko, zuheri, ez dakit, olako etorkizuneko eta gizarte idiliko baten espazizio bat emonezkero, oselako guztako datzuen zitia, aipatu zu ez, leku autogestionau bat ez, zuek eruti ez dakit, bai. Zer da zuen biherri zena, Durangaldeko gazteri zen beharri zenak zeintzu di eta zer gureko zinuen ez? Bai, bai. A ber, bereziki hori nire ustez prioridad izango zan autogestinue, oza, ez egon biherri zetin hori zerak, eskaintzen, azalpenik emoten da, hori garrantzitsua aparte bai, hori da probate gaztetxe batek dekon alde polikez, ikaste osula zuk dana iken, laguntza eskatzen, bat abestiekin elkar lanien, eta hori mantentzie oso biherrezko ikusteot. Baina horrez gain, Zorriñolak badeko karakteristika batzuk, eta gustaukiakunak mantentzie. Ez ba, adibidez. Zorriñolak da musika gela bat. Arazo asko eukiogu, bargeizekin testak izer, ze klaro, horre, bueno, Zorriñolak egon diarazo asko lapurretekin, alde batetik, baina aloloko, asko. Eta ba, pentsau, seigarren urtien, derrepente, topo gendule, lapurtozkoela kable hau elektriko dana, eta zeu largiri barriro. Orden, o sea, barriro pentsau bierzen zan, jarri bierzen zan, ez dakiz er, oza, bastante movida. Orduen, horregon zan, batzerakada handize orokorren gaztetxeko mugimenduen, eta orden talde asko torri zen ona abadetxera bai ensaietan, horregaitik. Baina hori, Zorriñolak ba, eukenien musika gele aktibo zan oso potentie. Osa, talde nahiko... Sortu di, berta. Bai, hori da. Eta jente asko anima usan, hori ba, instrumentu jotera, eta gero beba egin ziren olako ba, bertxio gabat, ez dakiz erorduen lehengo aldiz be, estenarizo gainera igotera be anima usan jente, Zorriñolan. Da nik ustot hori dala oso, oso poliketa, oso garrantzitsue, etorkizuneko gaztetxe posible horretarako. Eta horrez gain, ba, ez dakit, esango nuke leku bat, bebai, pizkat sorkuntza kreatibora bideratute, Zorriñolan da, mugitzen dalako jente nahiko horren inguruen, badibidez berbaz aldizkarize, oindala oso potentie, eta da bizela topera. Eta gero bai, ez dakit, pizka tortik lotuko neuke. Ez dakit liburtegi bat gaur egun Zorriñolan badau, hori be mantentzie, esan esan puntazo bat, eskatza, gauza horrek. Bai, batez beha eskatasun, eh? Zeitiko, bai. Ba, gaztio ikusten zuen biharri zenari, ba, erantzun bat emote. Hori da. Tabatzeko eta... Bai, eta autoprozesurako bebai zelako garrantzitzu da. Bai, holako espazietan mobitzi eta... Bai, guztien magauza ikasi gozan, ezkik... Hori bai, ena bela, espero. Zaten zapentzetan eta, ostras, Zorriñolara sartu aurretik. Bai. Nor nintzen eta nor nazen oin, ez? Bai. Baina beste rollo bat egizea. Ez dakit, ezki, haina guk Zorriñolan askotan, beti flipau iziotze, ezagutzen duaz beste persona batzuk, bai, bai, abaineko gaztetxien edo, otzan dizeko gaztetxien, ja dela gaztetxe batzuk dikizenak urte asko. Bai. Eta higuel, infrastruktura aldetik ta holan ez da, bueno, justa badetxik bai, oin okupauzun ez da infrastruktura aldetik bai, basabizi asko lanien. Bai. Baina, pentsa hori Zorriñolan, zigarren urtie, eta eske jogu danetik, jogu jarri, oza, argizek jarri hori kable hau, ez dakiz er. Zuek, ez da. Bai, gero, sementozko muruek egin, bricolaje pillo bat, zantzule, hau nire kabu zen nahi ikesiko. Bueno, da gero, ba, ez dakit, ba, kaina ataraten, kainerotik hori ikasio. Hori importante. Bai. Ikasten dan igual hori, ez da? Bai. Edo, jo, ez dakit, ba, kozinetan, jo, keze, irurogei personantzako. Hori marroi bada. Kristona, horrek aztien, eta uff, urte batzutan ez da bengo. Nibe horti pasauten hau ganea Zorriñolan bebai, eta niko esperientzia txarra egot, Bai. Ay, más que ya ven, un mousse de garbanzos. De chocolate. Un mousse de garbanzos. Oye, hola, ni que estén, ¿sabes? Es que tienen espacio para su sorkuntzarako eta autogestiñorako eta supe... Eta que erantzunek emoteko, ba, ekin duzunek ekitaldi guztizieri, ba, azkenien supe gauzak emioso zure eskuekin, eta asko ikesten da bai olako lekuetan, ez? Bai, pillo bat, eta nina oso posiko raitik. Bai. Eta hoide, ez da que Zorriñola... Zorriñola talde o, ez dakit jo, Durangaldeko Gasteizen taldetik etorkizune hori izan dozue, bueno, Zorriñolan itxierie aurre ikusten dozuela edo etorkizunerako ez dakit ze helburu planteetan dozue esan o zelan ikusten dozuen, beste lekuren bat topau. Bai, a ber, bueno, etorkizun urbilerako, zan biogu, gure gula erre Zorriñola, oza, ez literalmente ez, baina zan gure ez, baina gure gula erre, zentzio horretan ba, jun, alogran dezaten dana, bai. Eta disfrutau, orduen lehengo hori, prioridadie, merezi dagoen agurre motie. Azkenengo kartutxuek. Bai, aprobetxan bidie. Baina, gero be hori, oza, amaira honekin zaiatu urrengo proiektu horuntz jentie abanimetan eta zaten, venga, huesan, ez dakizier, ze bierda jente pilo bat. Bai. Oza, garrantzitzuen izango da hori, jentie batzie eta ikustie benetan, ba hori, Durangoko gaztiok uro gule espazizo bat, bierdo gule eta ba, horren alde borrokatuko dogule, bai. Orden hori, ba... Horre di, elburuek, eta horren inguruen, bastakit, aurre, urrengo hiletan bari kontzertuek eta dauz aurre ikusite, eta manifestazioek eta kontzentrazioek egongo die. Osa que, animau. Eta da, oso zerro lan kontetako kontzertu banek egon godi, manifa egun honetan izango da. Ai, ez que, ez dakit, gau esatzen, ez dakit. Venga, primizian, venga. Okin kontuen, mileka eta mileka pertsona dabiz labin zuzenien, daizia batean entzuten. Marketing kampaina potente bat. Hori da, jente asko da hor, irrati zen bestaldien entzuten. Primizia, de apur bat ingure gozue, zune kitaldi zen inguruen. Bai, bai, benezka, bai, bai, animo, venga, bai. No retorriko da, venga. Bai, bai, bai. A ver, holan, urrengo, amaikan, urrengo harikoen dekogu ziru kontzertu. Baina, di, holan, joko dabe. Ahatik. Ahatikek, bai. Aixerratiko kidiek. Bai, bai. Oten dauela, bajue, okerrezpan hau, gitarra. Bizetatik batek. Gero, Xibarik, beste talde batek. Eta Nitzek. Eta hori, sarrerak dauz salgaia Durangoko intzaurren. Osa, que gure baso animau. Mm-hmm. Iru euro langabetu entzat, eta bost landun entzat. Osa, que lana badekazu, mala suerte. Nik horrega zutik ite dotaz dudaz. Dudak, zer da landun eizetie? Partikularrak emotia da landua eizetie? A ver, zuk, ba, zuk urosune. Osa, egamente, nioke ez dutxe eskatuko, nioke ez dutxe eskatuko esplika, sinorik. Gure baso espago iru, iru pagetu zuz iru, eta gure baso espago baso pagetu zuz. Ja, ez da. Oire, gai potenti, eh? Lana zer da, lana ez da, zintxo gara mintzo baterako, emaitane. Bai, bai. Bai, eta gero aprat aurrera hau. Ez que, data hasi da, martxoak? Da martxoen? Apiriak beratzi. Apiriak beratzi, eukingo gu tok, zer ginolan. Eta, zin gizon? Hori, hortzi farfaia. Diela, zer hartzuek? A ver, es que hemen entzuliek behargitzeko, ez da inungo txibataz hori egon, sorginalako beste partaile badeko hemen, mikrofonu emaitzen dau. Arratzaldeon. Amaia da. Amaia. Bai, basta gitorio. Tok eta hortzi farfaia, zarauzkuek uste godiela. Uh-huh. Eta espasa lleva parkatu. Eta ba hori, prinsipios horrek. Bueno, gero martxuen ogota zeitzen bebai, bueno, David sortzen Durangaldeko okupazio bulego bat eta bai egongo dira ekintza batzuk horren arire eta kontzertu batzuk egongo dira izango dira gehiago Durangaldeko talde barrizenak eta holan ondino ez da oso zehaztute, baina hori martxoko gota zeian, bai. Bai, egun osoko plana zorreño lan. Eta horrarte, informazio dugu. Bai, momentuz bai. Ni kuriosidade bat dugu, ez dakit, ez da gioien sartute, baina, bueno, salte bengo gioien parkatu maitane. Ez dakit administrazioaren batekin edo, bueno, etorriate burure udaletxekin aukin osuen hartu emonik edo, etorkizunera begire, hau da, edo zuek proposatu gotze zuen irten bideren bat, edo eurek etorri atzuen proposamenen batekin, edo... Ez dakit, udaletxie jartze dut eredu moduen gertukuen adalako, baina zabaltze dut administrazio guztietara. Bai, a ber, guk hasik eratik pentsauen duen, osa, dialogu ezabaldu biran dule, orduen, asamladako kide batek egin berba Durangoko zinegotzi bategaz, EH Bilduko zinegotzi batekin, eta hurbildu da, bueno, bai, egon da harremana berakin, hurbildu da asamladara be bai, eta sin más. Osa, informazio da naguk dekogune oinarte, ba, gehizien dema oskuberak. Osa, guri kronograma guztia bota oskuberak, ze beste informaziorik ez dugu jaso. Izen beraz, badau. Notiziak eta zinegotzi hori. Beraz, badau informazio kanal, ba, zabalik bai, zuzenien uradetxekin. Hori da, eta sin más, eurek bai hasieratik ez oskuela alternatiba topetan zeiatuko diela, eta bai zetez oin gabiz apur bat esperuen. Mm-hmm. Bai, bai, bai. Hor bai, ikain garrantzitsue bai indar erakustaldi zena eta erakustiena benetan ba, gaztetxe bat urogule eta gaztetxe bat bierdogule. Mm-hmm. Osa, momentuz orduen, informazio iturri zeba deko zue administrazioen eskutik edo, baina momentuz erantzunik ez, ez? Bueno, lanien esan daigun. Lanien, bai. Eta bitartien Durangok zer galduko dau? Ja. Ba, ez da git, ez kini jartan zeporra sentimental. Baina bai, ez da git, nik uste galtzen dauela espazizo itzela, lehenengo eta behin, zorginela da kristona, gauza honetarako eta gauza txarretarako. Ze horrek be, ba, dekoz bere alde negatibo, baina motuz aukera asko. Eta dauzgela asko, ez da git, iguelo no jokurretzen meako derrepente iti erroko dromo bat, bain aldau, zorginolan. Bai. Osa, edo zer, edo bet, ez da git, irratzaio bat, bai, kompetentzia burra deiteko. Edo zer, osa, ba dau espazizue, dau potentzial handize, eta hori Durango bihurtzen ari dan hiri apur bat larrandi honetan, ez da normala, osa, ez da... osea, orokorrien ikusten dana. Ordenalde horretatik, ba, bai, nik uste galdera handi zegoen gala, eta dala porat inevitable. Osea, etorkizuneko leku hori zingo da izen zorriñola tamainako. Esan daigun, Durango dala, zuk esan dugu moduen, nain handize izete izen da oso kulturalmente oso pobrie da, ez da? Bai, bai, ez que ez da gitorra purrat, a ver, jente asko daula nien, eta hori ikusten da. Eta jente asko dabil zaiatzen ba, aurrera ateraten proiektu desberdinek. Baina, bai, Durango nik uste da gero eta hiri zau edala. Eta hmm. nik izan amatzen da prapena horrek. Bai, baina nik uste dut, nahiz eta hiri, ez dakit, zenibe Bilbo ingurutipe asko mogitzenaz, eta ez dut uste danik, ez dakit, hiri sistema bat, kultura pobretzen dauena. Irizepe kultura asko eskaintzen dau, baina egize da, errizek gero eta handizago egin gero eta irizago izen, gero eta burgesago bihurtzen dizela, hau da, boterie gero eta, ez dakit, administrazioek edo enpresako dana delakue gero eta botere gehiago hartzen da biela, eta gero eta matxakaute dekizela erritxarrak. Horrek, nire ustez ez da gure esan kulturalki pobri hauek dizenek, ez da puntualizazio modu. Bueno, ni Durango esaten dut, zaitik beste herri hiri batzuk konparaute, bastante bai, baina da, bai, gabezia dekoz kulturalmente. Hori da, ez, irizetan azkenien asko ez da gazterizie eta bai langileek, emakumiek, atzerretarrak, gero eta zapaldu hau egoten diez herrizetan baino, nik usteot, ez, hori da azkenien botere gehiago komunetan darako irizetan, baina kulturalki, oza, ez dakit, jain bat proiektu desan duzu edeko zuzela martxan, pilo bat alde dauzela, oza, gazteri jebe gozia, bai, dauela gauzak eta aurrera eruteko, eta bai, faltana bai, espazio bat dala, ez? Bai, ez naben gure esan, ez da benik movimendurik Durangon kulturan inguruen orokorrien, baina bai, igual, dekon tamainorako, bastiela inbeste, hori gehiago, proportzioen edo. Hori da. Hori da. Bueno, jungo gara maitzen elkarrizketi, eh? Beste barik, azkenengo galdera, gure bai, galdera izarra baino nina, ba, bueno, badakitzue, aipatu oskuez, badauz hainbat kitaldi, hainbat jaialdi, zorginolan inguruen, elkarretaratxik eta manifestazio begongo diez, ondino esteku datari, baina, bueno, zuepe neska aldakitzue nien, ba, bueno, informazio gure zue pasau eta gure entzulien ganabe zabalduku, balik eta jente gehizien agertzeko, zen ikusteo danok gure dugu lez. Herri eta hiri danetan, ba bueno, horako espazio autogestion hauek eta gaztien behar zenak betetzen da bizan lekuek. Ube, laizer erratia hortik sortu da, ez da? Hori da. Autogestion mami horretatik. Bueno, eta badakigunez, boin konfesionario baten gauz, hau e. Hau abadien konfesionario izan zan. Ez que hemen arzo badau, hemen inbitxabotako batek ez teko idean IPS pasara el momento metane. Explica gautzu zuia. Informazioa ez da ondo garraiatu. Kontu da, Maia, hau izan zela abadean konfesionarioa. Orduen guk sortutako elkarrizketa tartea hau deitzen da Aitor Pekatari. Zer da pekatari hitz hori? Ba, pekatu kontutan dela, ez da. Orduen gure elkarrizketa amaiera guztietan, gure elkarrizketatuek, pekatu bat kontutan dabe. Orduen, zuek be, honek eta Maia inbitate ez auzie, pekatu bat kontetara. Inbitate ez? Derrigor dute, bai, egize da. Hau da, izan alda modu individualien edo kolektibok izor ginola o gure da sinatzuena. Pentsa gure bozue, o bota bakotza gure da buena. Azko pentsa bai, edo bota, zuzer ungo seguruen da. A ver. A ver, bueno, nene, badator, badator, a ver, zer da. A ver, esto esan izenik. Ez. Zor ginola, esan dote moduen lehen, da nahiko handize. Bai. Eko espizu, eko ziru pizu. Orduen, ba, no nos juegaren baten, ba, bihurtu da porroat. Hainbeste gela ukitiena, bihurtu da porroat. Ez da, rollo pizkat Club de Swingers. Picadero, ez da. Eta, no nos, emon boa supazio bat zerginola batik. Ez da, gure zelako, a ber, zelako edan goitik, ez da, zer juerga baten, seguramente. Buenas joyitas. Ez da, idea ona. Baina, seguramente. Ana bakotxen, ah, parkatu, parkatu, parkatu, parkatu. Ja, bai. Zuek ikusi dozu ez? Hombre. Pasio txuek, ba. No, bigarren galdera zegoi. Pasio txu bat, pasio txu bat emongo go, pasio txu bat emongo guartik. Bueno, edo aldo zuen, maitane, ba, bak, zein dan bigarren galdera, ez? Ez du zuen eratzen bi. Peña, higuel, udalak dinosen osasunara zuek, ez da tos amiantoti, ba, izik eta txubaskero faltak, eh? Ez que beste bueno, barik, ba, bueno, onda izen da, onda izen. Pekatu de benetan, oinarteko puntazuena, nire da benau, espero, txan den, zorginola leku seritzu hau esala, baina antza, askatasune hor borbozka da bil, eta bueno, ba, posten hazein batien. Amaitzeko nik, parkamenak, hasira, honegaitik, elkarrizketan hasira, nire. Baitan, Kuñate. Parkatute zau, Sabadien etxia eta zu parkatute zau. Parkatu honeka. Humore sartzi be, hobeto, eh? Hobeto barre negar baino. Hobeto barre negar baino gero honen aurrien ikinat. Hori da, da beste bari, bueno, eskerrik asko bikote, eskerrik asko gure entzuleri be Sorginolan gaur egungo egoeri eta, bueno, zuen ikuspuntu be larastiarren. Guruzu nien be, ati zabaldiko zuez, beste baten be barri gehiago badauz ba etorteko, eta bueno, gure entzuleri be zabaltzeko. Beste hori, eskerrik asko neskak, da, aurrera goiez, gure laixi hartzen, 21. saioaz. Your top, dig yourself some fine rebop, hidey hidey hidey, oh the hidey ho man, that's me, hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey. Say I have to be in London, I have to be in Holland, I have to be in Gay Paris. Yes siree, yes siree. Oh the hidey ho man, that's me. Hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey hidey. Just about as sharp as me. Yes siree, yes siree. Oh the hidey ho man, that's me. Hidey hi, hidey hi. Hey, hey, hey. Oh hoody hoody, hoody hoody. Hidey hidey hidey hidey. Oh, mindi kilari samo munori gambata. The hidey ho man, that's me. Bueno, jarraitzen dugu gure laiziatze magazinegaz, hemen izan duz, zamo duen Sorginolako busera maliek edo, hauren, bueno, hauren ezin egonak eta kontetan. Hidey ho man abestri entzun dugu, eta gure magazinegaz aurrera juteko, amendeku Maitane beste behin, gure emoziometroa tartigaz. Arratzaldeon, Maitane. Arratzaldeon, Aimar. Bueltan etorrenaz, hilabete bat ostien, eta gainera karri bat emoziometroa tarti, eh? Oso, jo, ze politxe da emoziometroa, eh? Nik uste emoziometroa, eh? Bai, bai, politxe izin da, ganera ausnartzeko. Ausnartzeko tarti. Ausnartzeko da, gure barrenak soltetako. Bai, bai. Ausnartzeko, ausnartu etxien igual, baina. Beharra jaten ez da. Hori da. Eta gaur guen, karriot gai, mamitxue benetan. Ukrania, ez. Sentimentua. Ez, bai, sentimentua ninguren ibiliko gara gaur. Gainera, maitasuna ninguren. Maitasuna ninguren. Bueno, nik... Tema apoten. Betiko moduen asigan fiskat... Tostori ematate hori. Ez du zan zer da, soltetako... Baina, asigan, da pereza, zezuk pentsatzen zu maitasuna eta pentsatzen zu gauza konkreto baten, baina ez da hori maitasuna. Ez, ni bastante, o sea, baina me da pereza igual, baina bai. Bueno, betiko moduen, fiskat teoria hasiko gara, badak izuen ez, Lurriz Hickman, eta kolaboratzaileek, danen ardien, baina arrezko zei emozio batzuk. Aukeratu sabiesan edo esarri sabiesan edo eurek esan sabiesan. Honek die oinarrizko zei emozioak. Universal eta biologikoak. Horrek die, azakiteko goratzen zarien. Aserrea, naska, postasuna, ustekabea, beldurra eta tristura. Eta, zer da sentimendua eta zer da emozioa? Horrek argi deko zuez? Nire teoria... Baina, niri... Usted beti azale bizu zela barri. Bai, se emozio metra gotan aste horretan argi dekozu, baina gero aste bastan dietan astu pintzara. Bueno, kontu eda, sentimendu baser da. Sentimendu eda zentzumen egi esker, jasutzen dugun edo antzematen dugun faktore externo bat. Eta horrek gugan eragin bat deko. Eta emozioa zer dan, da kanporatzeko modue. Kanpora begira egiten dan zezer. Barruan dako agun hori, azaleratzeko modue da. Baina Cortanas, input-output, ez? Bai! Bata jaso eta besti da bota. Bete zena barri. Sentimendu, izango zan, jasotzie eta emozio izango zan botatie. Emozioak berez sei die, nire ustez askoz bere jau die, ez da? Eta igual, baitasune be, emozio bat da. Bai. Bai, bai, claro, bai. Que eso tan da bien esta guise. Bai, sentimendu da izen alda, ez? Jastun dozun einen edo hori sentitzen dozun einen da zuetzako hartasun einen. Bueno, bia izen aldi ez, eta gero, hori maitasun hori kanporatzen dozun einen, hori emozio bat izango san, ez? Hori da. Bai. Sentimenduen artien esaten da, maitasun eta gorrotoa direla potentienak, ez? Bai, bai. Ja, ia da. Bizteralenak, ez? Bai, hori da. Bai. Bueno, orden, zer da maitasune? A betiko moduan ikartu dut nire etxeko lurrizpegia. Lurrizpegia. Eta bertan irakurri dut. Ondo rentabilizete da usure izte gara. Maitasuna, maitan eizateko ahalmena. Epa! Bueno, Imar. Bueno, ma, ya nervioso, no, eta zipin ni nervioso. Ya pasi gote es nervioso. Ah, vale. Bueno, emozimetra zer dan. Maitasuna zer dan. Emozimetra. Bueno, emozimetra da. Bueno, es. Maitasune zer dan. Maitasune da, norbaiti edo zerbaiti atzikitzen gaituen joera. Haren ona bilatzera bultzatzen gaituena. Hau da, amodioa. Amodioa. Ui, bat emaz hartu da. Norbait hartu da. Bat hor gure denborako mutile. Bueno, kontue da hori. Maitasune hori da. Berez definizioz hori da. Baina zer da kotantzako maitasune? Maitasune deko zainbeste aldor ez da. Piskata plaserra lortzean... plaserra bat dau piskat lotute. Gero bai topaut informazioa piskat. Eta baitu, adibidez, hau da bastante kuriosue. Antzinako Greziako filosofuek esan sabien dauzela lau maitasun mota. Bata familia maitasune. Deitzen da biena, estortz. Storch. Bigarrena da adiskideen arteko maitasune, hau da lagun arteko maitasune. Filia ditzen da. Hirugarrena da maitasune romantikoa, eros, eta laugarrena ramatzoti. Toma. Jainkotasunaren maitasuna. Ah, vale. Fedea. Hau da, fedea. Fedea, efectivamente. Nik uste gaur egun laugarren maitasun hori da pixkat, eh? Hori, itxiko alde batera eta sartuko hor maitasun sexuala, bai, hori izta gaipatzen, Abadien etxein gauz, así que... Kontuz. Gaur egun autoriek beste batzuk begeitu da bez, eta hori nartien dago maitasun propioa, hori bego oso importantia da. Bai. Eta maite minezko zoraldia, bai. Volverse loco por amor, supongo dala, ezta? Bai, baina hori, nik zatena maitasun sexuala ez dakit aipatzen dauen bate-matek edo, baina ez dakit. Maitasun sexuala? Ez, bai, eta aipatzen hori. Bate, ez dakit, emoten dago zen palagozu, ez? Ez dakit ze maitasun izan da konkretuki. Baina hori... Maitasun romantiko. Bai, pizkate romantikoak indo. Larre romantiku, ez? Da, ez dauzetan izin bire ez dakit. Hori da, hori da, gizatik dekon errore bat, ez da, beti da, maitasune daulotute... Sexuala igual besta izin bire, ez dakit, zein zegoen zan berbie konkretuki, baina... Bai, okin aldozu maitasun bat puntuala oso pasionala eta jazta. Bai, ez que da pasionala, ez da, sexuala, ez? Osa, zuke esan dozu moduen da pasionala hue, sexuala baino, ez? Bai, ez que ez dakit zegoen zan berbie, baina... Egon, a beste, bai. Vale. Ados. Bueno, baina... Laixiar, ausnarketak. Bueno, beres, eske maitasune da oso gai komplexue, ekosik ikuspegi eta ulerkera superranitzak, trastitan ibilinaz eta erlijio bakotzak zer esaten daben da, lokura bat. Baina ana zerretan sartuko. Sartuko nintzen, pixkat, bakotzantzako zer da maitasune, eta guztak egaten, pixkat entzutie. Zuek zer esaten da zuen? Ostia, osa, kaldera bomba, zer da maitasuna? Yeah. Hemen dekuz, konbidatuak. Konbidatu? Bai, guztak egaten azmarratzie. Da pixkat, maitasune entzuten dugunien, juzaten gara direktamente maitasune romantikoa, maitasun bikote bat egaztekuzu maitasune, eta ez da hori maitasune. Eta superranitza, da, filosofoek esaten zaien moduen. La familia gazteko zuen maitasune, laguna hartindeko zuen maitasune. Die gauza pilue. Ba, niretzako danak borobiltzen dauzen berbio estakit. Estakit dan responsabilidadi ez da guztiz, baina hortik niretzako horti daulotute, ez? Eh? Azken nien maite dozun edo zein, bai, aldeizien maite maitasun bat familiakiko, zure bikotekiko, lagunekiko dana delakue, baina apurat hori responsabilidade afektibu edo, ez? Ez dakit. Osa, beste personei kontuen hartzi eta eta ez dakit, ba, kasua purbateikio, bere beharri izana, zeintzu izan jakitie, zaintzi, ez? Zaintza bat. Baina hori dela, pizkat, oza, alda egon hori zatia, bai. Edo zatia zuzarena besteri responsabilizitan da bena, zure aktuekiko. Oza, gure dutezan, komplika una esapur bat, bai. Baina, oza, oza, esaten duzu, izen aldala, kariñu eukitie pertsona bat bateri, izetie responsabilidade bat, baina badauz jendiek beste bateri kariñu edekotzena, eta esaten jakona relazio toksiko bat edo izeten dena, ez? Osa, azken nien, zuzarena bestieri txartu ditutzena, eta bardin jakola, horre pertsoniek gure dau egon horrekin pertsonekin, eta beste inokin ez egotie beste pertsona hori, ez? Bai. Osa, horren bi aukerak dauz, ez? Osa, igual responsabilia dienik gure nahon esan, zuk bestiekiko, ez? Osa, bestie konturatzi, bestie ze goretan dauen, ze behar izendeko zen, eta horre... Baina batzutan ez da izaten, nola? Atentzio moti, responsabilia dienikiko, ez? Baina batzutan ez da... Zuzoran nire responsabilia dien, eta ez? Baina batzutan ez da izaten, nola? Osa, batzutan hori, osa... Hori zatia egoten dan aldetik, beste aldetik seguramente izango da, al revés. Bai. Osea, vale. Aitzen daitez. Hori da beste gai bat bastante mamitxu, eh? Relazio toksikoa. Eta sartunez eta ja te gustaba asko eta ja gura titxi. Era oso gogorra. Bueno, ez dakit zuek ze iritzeko zer da maitasuna zuentzat. Esan deskribatuko zainoen maitasun hitze. Konbidatuak. Zer da maitasun? Opa, maroncito, venga, es que maitanejo. A ver, tipo oso generalera erunde, nik eskratuko naben maitasune lotura bat moduen. Lotura bat edo aukeratu zune, edo konstienti edo inkonstientie, edo izin lehikena positibu edo negatibu, eh? Ez? Ze batzutan maitasun horrek ez dutxuek hartzen ez erronik. Baina ez ziozu ebitau, oza, loturi hor dau. Eta lotura hori izin lehike ez hausen moduen toksikue, edo izin lehike supersanue, eta izin lehike kate bat, ez tozu nagure soltau eta lotu dutzen eta ez hausena ondo, edo izin lehike ez da hilazo bat. Ez da zati harren kontran. Bueno, ez da hit. Niko lan definiduko neuke. Gusta que te asco. Buf. Porra maia. Pasa palabra. Eta maizan, eta zuzlan. Bai, pixkat, atzo lagun batek asko nintzen berbetan. Eta pixkat, guk topa gainune definizio edo pixkat, plan, baitz, lotura bat, olokesea da. Pixkat, maizan nire dara, konexinio bat eukitie, gustora gotie pertsona horregaz, ondo senditzie, konpartitzeko goguek eukitie, ez? Egoteko gogue bai, konfiantza bat eskaintzen dutzen pertsona hori beda maitatzen duzunez, eta gauzak kontatzi behar errezitin jatzune, da pixkat hori dana. Maitatu aldozuz pertsona diferente asko, eta da maitasune, baina, klaro, bakotza igual maite duzu forma diferente baten, es? Ama bat, ez duzu maite lagun bat maitatzen duzun moduen, es? Dien maitasun diferentiek, baina berez badien maitasune bisek. Baina hori ez da igual pixkat, eskeni pixkat berizte otaz kariño eta maitasune. Baina zer da kariño eta zer da maitasune? Kariño eda pizkat zuk esan dozune eta maitasune nik uste dela bastante fuerti hau, ez? Osa, baina zu sabiz lietan eta sabiz esaten maitasune dela bikote bat engandeko zun maitasune? Ez. Edo alda izen, ama batek seme alaba bategaitik ukin aldabena, edo nik lagun bategaitik ukin aldotena, edo dan alakue, baina pizkat, maitasune pizkat obsesibu hau da, ez? Bai? Nik uste bai, ez kariñue alda izen pizkat zuk esan dozune, eta kariño, o sea, eta maitasune pizkat incondicional hau moduen irutzeate. Ba, beitu ba niretzat ez? Irrazional hau irutzeate, bai? Zera. Bai. Ez dakit, niretzat maitasune da, ez dakit, nik aldot maite nire ama eta aldot maite nire ikastolako ume bat. Bai, claro. Ez? Bai. Eta baina, da maitasune bisetan. Bai. Ez da kariñue. Eta orduen kariño ez lan definiduko zinun. Kariñue, da maitasunaz lotzen dan sozer, eta edo igual ez dut maite pertsona bat, no bai, kariño dekoten pertsona danak maite dutaz, ez? Supongo, bai. Vale, zukartzen dozuz, oza, bisek bateratu iten dozuz. Bai. Vale, nik separau iten duaz. Eta dides, nori ez, nina. A ver, izena, gara. Nire, por ejemplo, nire familizeri, nire familizeri, oza, maitasune dekotxet. Bai. Kariñue, bai, por supuesto, baina beste pertsona batzuri dekotxet kariñue, eta ez nau maite mindute urekin, oza, ez dakiz lan esan. Karo, hori da, kotxezu kariño bat, baina ez fauzuz ikusten bosturtetan, Bueno, edo egunero ikusite bai, dekotzen zu kariño bat, baina ez da inkondizionala, ez da itxue. Hori da. Osa, zure familiakiko dekosu maitasun eta da itxue, zetik. Edo zer pasau eskero, osa, ize bizizien mongo zinun horre gaiti pertsone gaitik. Hori da. Eta hori da super inkondizionala, baina maitasune da pertsona batek, ba, dekosu relazio hon bat, aldo zuen berba edo zetan ez da gizar, baina ez dekosu hori... ez teko zuri maitasun itxue edo zerrengo zinule beragaitik. Ba, nik uste dut dala, parkatu, ez teko. Bai. Nik uste dut dala proat arriskutxue, deskribatzi hasier zuk deskribatu zu moduen maitasune. Zau zu dala proat itxua, oi, dala proat ingo zendule edo, zer ez teko zer. Bai, iruditzat proat arriskutxue. Zer orduen zabiz jalotzen maitasune derrigorrez, zozegaz, apur bat sakrifikau behar dina gauzak, eta preste egon behar zarena forma baten edo beste zozer galtzeko. Eta, neuke, oza, iruditzat apela apur bat, ez da la idea ona. Oza, zozer, maitasun alda izen zozer simpli, zozer, ni nau apur bat maitanegaz horretan, oza, zozer, ba, kariñoaz lotute dauena, eta erreza dana, eta igual ez hauzena egunero pendiente persona horretaz inkluso, baina beragaz hauzenien edo, ba, ez dakit hartzu zurin kafe bat, nosi peinen, zatezu, ba, tio, persona hau, bai, maiteot, ez dakit. Eta gero aparte, bai, egize da, igual, badauzela persona batzuk, ez dakit, holan esporadiko hauek ez dut zure, ba, ke maja edo, ke majo edo, ba, kariño, pizka tal, baina sin maz. Osa, nik usteot, nina hau maitaneaz, aldi berin zuaz, be, bai, osa, pizkat, maitasun edala kariñoaz derrigorrez lute dauguena, eta aldala izen zozer simple, eta zozer erreza, eta zozer super... Osa, ez teko una komplikazin horik, eta ez teko zuna zertan sentitu bi hermon bizule dana, persona horregaitik, ez? Mm. Bai, baina, por ejemplo, osa, gurot esan, pertsona bat egaitik badeko zu maitasun, osa, zu pertsona bat maite bozu asko, eta beste pertsona hori edo txartu egiten bautzu ez dakizar, baina zu maite mindute bazaz, bueno, ez dakit. Alda izen, zure familiako bat emat, oza, imaginau, zudeko zu familiza bat, ba, imaginau ama bat, bueno, oza, ez da nire kasu, baina, bueno, imaginatu egon alda lalako kasuren bat, zure familizie da, ba, ama aile eta dienak, eta errepente bat zure ama da pertsona txar bat. Zu maita ez zuen edekotze zu, baina berak txartu egiten dotzu, baina alda dabe zure ama dalako, zuzauz, bueno, itxutasun hori badeko zuzetik, zuzure odoleku eda ama eta hau da besti, ez? Bai, nik horren inguru gainera hasier, puntura zizinio moduen, egin da lagitzi podcast bat egon entzinen entzuten. Bitu. Zala, ez, ba, elkarrizketa da dinotxien, ba, persona bateri, bueno, bera, familizie, ba, bueno, ez dakit, tradizionalki, erligio arletik eta neiko itxile esana, eta berak, ba, persona neiko libri hau esan, ez? Beste inkitude batzuk, o beste gauza batzuk euko esan. Da personare komenta da zamen, berak beti pentsau izin dauela, ba, bere familie maitea bela, ez? Eta familizebe bera maitea bela, baina ezien errespetetan, hau da, familizek esan errespetetan bera zelako esan, eta ez dutzen izten bera izeten dan modukue. Da berak aipatzea ben, berak lehen pentsetan da bela familizek gaitik sentitza bela maitasune, baina hori ez dala benetan, ez? Ze gaitik, ze maitasune dalako, oza, persona batek o nukleo batek zuri zozer hona aportetik, ez? Ez dakit, oza, zugaitik benetan arduratzie, eta gure izetik zu benetan aske izetik, ez dakit. Hori bai, hori da, oza, gurot esan, hori da maitasune, oza... Generalki, globalki. Baina zuk sentitzen dozune, ja, maitasune... Iguel ez da maitasune, eta iguel da obsesiño bat, edo ideal bat, edo... Horregaiz. Horregaiz. Oitura bat, incluso. Baina obsesiño horrek ez dut zueruten maitasun batera, oza, gurot esan. Oza, zu... Ez, mait... Es, baina, bueno, es que igual ikusten dugu maitasun, o sea, lehen esan dugu moduen maitasun, o sea, ni, por ejemplo, beristen dudas maitasun eta kariño, ni kariño, o sea, niretzako kariño da sentimiento oso fuerte, o sea, ni que aldoteukin, o sea, den hori kriston kariño, o sea, dana kriston kariño eta maitasune da pizkat, bori, esan duten alen, incondicional haue, itxu haue, ez dakit, pizkat, igual pizkat batzutan erutot zentzu negatibora maitasune, gizien alda. Esperientzia txarrak ekin dozu zezier. Ba, igual baten bat, bai. Ba, igual baten bat, bai. Bai, izen alda. Bai. Baina nitzak horia, maitasunen da, ez dakit, ba... Zuk gure izetie beste personia, beste nukleo, beste taldie, aski hau izetie eta posa hau izetie, eta bestiek zukanakiko bardine gure izetie, ez? Eta hori sentitzie. Ja, baina gure izetie bestiek, oza, zu... Bueno, bardine, gure izetie, zuk hori sentitzie eta beste ez dakit. Bai. Hori aportetie, ez dakit. Bai, nire uste superinteresantie. Oso... Komenta dozunez zuk Aimar, ez? Azkenen tipo erakutzi dozku, familia, ba, simplemente odol bardin eukiti jarren edo bere esemi edo bere alaba izeti jarren amana, aitana edo amamana edo aititena, directamente maita du bier de gusela, ¿es? Bai, edo dosein inposatutako edo sein talde, ¿es? Benetan. Gustiz, hori da. Maite bi gusela, baina igual aurek eskatu emaite, ¿es? Estabe gure iztegu benetan garena onartzi eta nire amak ez uste izten izaten nik uroten pertsona hori eta nik maitatu biot nire ama, nire amak maite uste niri. Igual hori da hasierrek esatea ben, ¿es? Hori punto hori enfermiz, ez da enfermizo, ¿es? Baina punto hasta que maitasuna izen alda, ba, hasta que igual bai obsesio hor, eske hor limite. Inok ez dau sobrevalorau pertsona bat gehizau pizkat esan dozun helen fedien asuntuekin, ez? Osa hori da, osa, adibidat superklaru, ez? Osa, inok ez dau sobrevalorau adibidez elizie por el amor al dios. Jende askok, ez? Osta sobrevalorau pillo bat. Hori da, deko fede bat, hau da fedie, eta horren gainetik. Eta arek ze gaso dau bueltan, oza, gurotez? Beres fedea. Eta orduen? Eukiti esperantza bat, ez? Hori izungo zen. Claro, ja, ez que hori da pizka nik ez datetena. Bueno, sin más, bai. Bueno, igual gabi zen kizetan pizka. Ez nik usto lehiñuen arlo horretan hori beste baten ekarri aldugu, bai. Dauela bilur puntu bat, bai, bilur resistenzial batena. Bai, claro, claro. Ez dakit, baina nik usto maitasune oinartzen dala respetuen eta beste personi errespetetan zelako edan. Eta laguntzen azten. Vale. Bata beste. Bai. Ikola nik uste. Eskori da, bai, niretzako be hori, oza, maitasun ideala hori da, baina, karo. Karo, gero, errealidadien hori askotan ez dugu topetan, eta gauza toksiko asko. Hori da, hori da. Bai, ez da, eta bai. San Valentin moduko data bat, zelako toksiko edan. Bai, bai, oso. Ekutzi dozku be, San Valentinen, bai. Ospatu bihar dugu leheko gule bikoti, eta espadokot bikoti eser, nire bikoti eizen bida, mutile izan bida olakue, neskio olakue, eta gainera izan bidea neska mutuile, ez? Zemat gauza inpozatu dozku esan. Dai, eta eta gainera ikusten dugu gero pelikuletan, irakurtzen dugu liburuek eta horren inguren doiz bebai, ez? Erakutzi dugu modelo bat, eta entzen da momentu bat, nun, naiz eta jakinde, hori ez da reala, sinisten dozun, eta espaiatzu pasetan liburuen irakurri dozune, ero pelikulan ikusi dozune, esa senditzen ondo, ez? Bai, guztiz, eta naiz eta beste horreku ez errespeta, ba, bueno, mugitzen gara aprobat sistema horretan, eta bai, bai, guztiz. Adibiz hori, be, familia izan ez dakit, zu gure oso izen ez dakit, zu gure oso izen ez dakit. Ba, gure oso izen modu bateko eta zu familizik espazio jo errespetetan, hori jazta amodizu, eh? Baina askotan bai sentitzen dugu, ez? Hori amodizu izen bida, ez? Ez sistemi holanda guera ekite, claro. Eta hori da gu sentiu biogune. Hori da. Bueno, igual eitxeko hemen gaia, ez? Joder, potentzi da, eh? Berbasko eitxeko moten dago. Bizkate sakon hartu egu, eh? Bai, bai. Nik bebai, eh? Baina, bueno, oza... Ez baina interesgarria izin da bebai, eh? Ez, osta, que, joa, mozinuen inguruen berbaitxe danon hartien eta ausnartzi, joder, oso proiektu da. Ez dakit beste apuntarik deko zuen, komentetako zeo zer. Bueno, nik bai. Bota. Nea zozo berbat izan. Bai. Osa, ipatu zunera San Valentin ekin, eta apur bat frustrazio horregaz, ez besteko zunien bikoti, eta ez dakiz zer. Tal, nik esango nuke, dala bai horratzien ikusi bidala zer dauen, eta dala interes ekonomiko oso jarto bat. Roio, bier dugu, genti, osa, goti organizaute bikoti, eta gero bikoti horrek bihurtzi familia, ez? Osa, jarraitu alizeteko familia horren inguruen antolatzen da sistema, eta merkaudana, barriro, produzitzen. Eta horrekin bekontuz, oza, ez daitela bihurtu maitasune hori, ez, dinot. Bai. Edo, bueno, ez daigun itxi. Eta familia ere du inpozatu hori bai, ez, bikote, beti bikotiek, beti heterosexuala, beti umiegaz, eta hori bai, ez dala familia, ez? Familia horren atzien, benetan, ez dala eskututan maitasun zentzazin hori, ez, oza, porrata zirri bilen dena gaz komentean. Eta materialismo, bai, ez, San Valentinekin materialismo oso lotute. Jo, Bai, eta gero, da pixkat, kanpuen gure dugule erakutsi itxura, eta gero etxe barruen da diferenti, ez, da pixkat. Horregaz jokatzen dala, ez? Bai. Eta aprobat sentitzekin txarto, zuri espadolako, eta zuk. Espadazu maiki guel zure ama, oza, hori imaginau sentitze hori, ez dakit. Ez? Oza, ze txarto sentitu ibersaren zue bai horrekin. Da frustrazio bat, jo, jente danak maite dago ama, eta nik zelan ez dindot maite, ez? Claro. Eta gaina da, ez zer... Igual mundu guztizek ez dago maite bere ama. Hori da. Igual da, ez dago lako benetako maite asun bat, ez bestien partetik eta ez zure partetik. Baina publikoetan alor horretan, erakutzi dozkue, hori dala. Bueno, hasta que son arte el día cubre, emoción me trama y tan en veretan. Pero eso es de un bate en jarraito al dogo igual. Vai, es que al cosa ni programa bat osori que está, bueno. Igual, bestien chaco, igual estáis en un papel interesante, baina osani oso gustera con las honetas. Pero ahí ten, así eran piscate en aguise moste, bueno, bastante. Baina bueno, es que ni en el soltado vos tiempo. Vai, es que está por aquí que arriba gus. Vai, es que bueno, este barico va a escargar asco maitane gaia o plaza de tziarren, emoción me trama tartien. Eta, bueno, beste barik, gure laiziartzen 21. saioaz aurrera jungo gara, musika burbat entzungu, eta laster gatoz. Itzeleko hausnarketik harri dugu, Maitanen emoziometroa eskutik, beste behin, bueno, maitasunen inguruen ibili gara hausnartzen, baina apurke gure laizi hartzen bigarren denboraldiko 21. Saio hau badoi aurrerantza, eta bain, bueno, alkargo gure lehiaketa izarra dana, ez? Gure entzulieri gehitzen guztien jakien tartie, hartu emon asko gotenan tartie, eta parte hartze asko gotenan tartie, eta hau da, beti, Laixinger, ez da? Laixinger. Laixinger tartie. Brutal. Si soleris amene, ainolari trainolari. Juancho Trebol. Juancho Trebol. Está aquí sube David batetik amarrera ingleses kontetan, vale. Barrio de Pirikotxugu, venga, entzuntzako, hau invitauentzako. Juancho Frioleri fosfa, si soleris amene. Ainolari, trainolari, Juancho Trebol. Juancho Trebol. Da, bueno, Cristina Mardalasen eskutik, abesti hau, bertan eskertzen dut zegu, ja bihurtu da gure laixi hartzen, da laixi erratiko ikono bat, himno bat, ez? Gure laixi gerleak eta ko himno bat bihurtu dugu. Da beste barik, zontzako inbila guentzako ez dakit Leisinger lehiaketi ezagutzen dozuen, bueno, bertara ekartzen dugu, ba, abeslari ezagun, ez ezagun bat, oda niko ezagun edana, baina ez dakigun ordan, abesten ekartzen dugu gure Leisinger rationetara, eta bueno, gero gure entzuli, ba, bueno, parte hartzen dabe, sartzeko zosketan, ez, ekartzen dugu zein bate opari, oin guen ez dakit, zelan doien gure lehiaketie, zosketie, ah, Sergio, hola, hola. Aipatzen ibili naz, gure imitxau eri. Bueno, Leisinger lehiaketi izan doien. Una kartu nogule abesla eriskutu bat. Eta sosketatzen dauzula hainbat gauza, ez? Bai. Gaur egun ez dakit izan dauen sosketi. Rigorako otzara bat sosketaren gabiz. Hori da. Aste bakoitzien urteran da irabazle bat, irabazle horrek deko papeleta bikoitza, illa maieran egiten dan sosketa erraldoirako. Hori da. Sosketa erraldoian urteran da, ba, kaso honetan, irabete honetan, errigorako txara bat. Errigorako txara... potente bat. Bai, ekarri ezin dugu, bueno, bizio, gezken jeko zagardo, botiaz beteriko kutsak, illa paindegizek, kataskako bonuek... Eta sentin boba bat bez, itxibarik... Zelako sari sekaldozu esan erun, gratis, Leisinger irrati gainik, eh? Hau, zuontzako, imitxauentzako, eta entzule despistauentzako, bai, funtzionamendu hau da. Beste barik, hasiko gara gure Leisinger lehiaketiega, eta, bueno, lehenko eta bain, goratuko dugu, harinako azteko abeslari izkutu esen txan, ez? Venga, venga. Adiskide bat bazen Orotan bihotz bera Poesiaren egoek Sentimentuzko bertsoek Antzaldatzen zutena Plazetako kantare Bakardadez josia Itzen lioa iruten Bere barnean irauten Oinaz ez ikasia Ikasia Non Hago Zein larretan Uren peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Non Hago Zein larretan Uren peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Maitasun guztiz biari dozku gure abeslari izkutuek abesti hau. Jo. Entzulio, ze polite. Ze onda abestute, ze sakon, eh? Bai. Metarretxuaz da. Jarriaz da, oso benetan eskertzeko da. Hau izin zan, harinako azteko Leisinger lehiaketako abeslari izkutue. Ah, bueno. Berez lau aukera. Lau aukera mongiluz, bai. Eta, jake gaur dago zen hamen inbitau batzuk eta ez da bine zuen ordan. Eta dudan egon die, ba, norri zengo da. Botako guz aukerak eta garras maten duzuen, ez? Ez dakit hau dizue jaso gauzen bebai? Bai, bai, bai. Vale, bueno, baina lehenengo horrek ez dati. Hori da. Venga. Aukera, Mikel Merino, futbol jokalaria, errealidean dabilena. B aukera, Mikel Erentzu, kantautorie. C aukera, Mikel Moreno, kauta taldeko abeslaria. Eta D aukera, Mikel Sopelana izorretako gazte. Bai, bai, gaztie. Izorretako gaztie. Gazte gera gazte. Super gaztie. Aira botza, gitarria zonda ahora beste en goxo. Pentsa ubiskat. A ver... Norra da. Erdi helago aukera, aurriko gaita hoz. A ver, zetako kalaria izango da, pues... Bueno, a ver, maitane, baina esan pista. Saldaue... Ja, es que pista gaitik. Izena bigarna, diru... Bigarna Mikel Erentzu, eta dala kantautoria, Mikel Erentzu mitiko. Eta ze aukera, Mikel Moreno kautako abeslaria. Nik usta tori, Mikel Moreno. Mikel Moreno. Kautako, ahi. Moreno! Kautak zea bestidekos. Bentsatan dugu eta... Aia hotza... Bueno, Es que esto te has cantado. Nik bez. Esa bat esatiarren. Baina, bueno. Esta pasetan. A tope. Ba, para que xue nori gustenak on asko. Gure entzuleri eta gure entzuli efe. Beha deusku ez erantzunek. Audizo bitartez ganea eskertzeko da. Zuen berotasune igertie gure irrati honetan. Mikel Merino dabil. Fugol kontuekin. Ta sopelan abarriz. Gazte kantuekin. Duda daukat moreno ta beren txunekin, baina geratuko naz lehenengoarekin. Eupa! Baina geratuko naz Mikel Morenokin. Mikel Morenokin, justo! Ba, esa bitxarto, justo, esa bitxarto. Peiu, o sea, garelako justu, o sea, bueno, justu, parkatu. O sea, es que ni que pongo no enseña directamente de bare papeleta bizkotza, o sea, es que seguro te sale. Es que polite, es la co de digasiño, ¿eh? Bai. Canera, canera, asteri gaste, barikuro, barikuro, hor egoten da. Eta gero eta audio Cristina bai. Audio obia beka. Hori da, entzuten, gu beti eskatzen dugu, ba bueno, gustenako, ¿es? Gure entzulien abotsape, gratisen egotie, berotasunen eskaintzen dozkulako, ta azkenien be joko emotetzelako laisinger leiaketiri, da justo beti hor, eskerrik asko, justo besarkara beroa. Leisingerko ikono bat, justo. Ikono aidolua. Justo Cristina bai, eskerrik asko. Bizek. Bueno, eta bigarren audizuekin, ez? Osondo. Aupa laixiar, ia Mikel danen artin, Mikel Moreno esangot, kautako abeslarixa. Artin abeslarixa, haue... Hau berritxo aldeko egin bai, bai, antza badeko, bai, berritxo inguruko, eh? Izarri eskorra. Artin, izarra. Ez da gipa. Bai, bai, bai. Itxo lebaiko. Urrin ibili ez, eta? Ez di ebili oso. Bueno, ez dakigu, ez dakigu ondino. Estakigu, bueno, beste barik barrio errepikatuko eskerrik asko, beti eskatzen dugu audizio bitartez gero, txapi emongo dugu, audizio bitartez erantzune botateko. Estakit, erantzune botako, venga. Kaixo, Durangaldeko Laixiar Irrati Librearen entzule guztioi, Mikel Moreno naiz, kautako abeslarioia, eta nire bakarkako ibilbidea hasi berri duen musikari eta abeslaria. Eta, bueno, aste honetan, ez dakit zeintzuk asmatu dezuten, edo ez, baina bueno, ni nintzen Xavier Leteren Salvadorren heriotzean kantu abestu duena, espero dut gustatu izana, eta bueno, hemendik ba, besarkada handi bat entzule guztioi, aupazuek, eta ikusiko gara. Agur, besarkada handi bat. Joder, eskerrik asko, eskerrik asko, eta placer. Olako dedikatorizak benetan... Bai, oso polizio. Ganea audizio ebe xamurtasunaz batazko, irtena gustoran jauela eta... Gipuzkoako azento horrekin. Bai, bai. Arra. Nungo da, donostikua inbeste... Lechubia. Nungo da, Mikel... Nungo da, Mikel Moreno, baki zuen nungo da? Balajo dakit. Esta gindo nungo da. Bueno, ba, eskerrik asko. Gautik aurrera, isor tarzala, Mikel. Nazionalia edo mirazio zu. Gure laixia erratioetan parte hartzi arren. Benetan, eskerrik asko. Gure laixinger lehiaketan parte hartzi arren. Bai. Bueno, eta... Bai. Es, parkazu. Bota. Bai, es. Bai, bai. Es, bai, bota. Es bueno, sorteo en bicozala, baina bueno... Bai. Eta ingo zuek. Atorak zuek papeleta. Bai, ya. Graba mi ego, join. Hori, ya. Jakin jogu entzun dugu abeslari eskutuen abestize. Entzun dugu abeslari eskutu ezein zan. Eta oin. Papeleta bikoitza. Gure, papeleta bikoitzan. Izan, irabazteko errigorak eskeniriko otzara eder bat. Papeleta doble irungo da, hu? Tamborrak. Bai, barrio do... Venga, tamborrak. Redobli, eh? Izarrak! Izarra! Toma! Izarra! Izarra! Dara justue! Jo, barriro ditu biko txegu izarra! Ja, eske berritxure ditu eta se... Izarran, telefono ebakua, la? Ba, eukimiko ginen, ez? Bai, hemen egongo da. Hortik egongo da. Bai, eske... Karo, esi... Honek hausak esin jogu saldez aurreti prestau, se... Karo, ez dakigu... Aleatori judas osketia, así que bueno. Nik jalo dudu, ukiti, baina... Ez hemen dago, hemen dago. Baitu? Venga, ba. Ya. La ICR-retiko telefonoa. Hortik esin daditu, eh? Hortik esin daditu, vale. Magnetik esin daditu, iaba. A ver, iaba. A ver. Iaba, esango dugu, sei, bideratzi, bost. Es. Es. Txantxa, zen. Txantxa, izarra, entzuten basabiz. Es. Lasai. Takiz, eh? Ah, bueno. A ver, zaten dozkun izarra. Horreko enbe ditu. Egune batene... Gure txartu ipini zen bakiz, ja, erno gartzen da. Horre... Karabantxeleko, amama, bale. Si? Hola. Si, hola, buenas. ¿Qué ando yo hecho su fundi, Aymar? Seño. Su de móvil. Ya, fundi de cola. Es cola. Fundi, se ha añado... Eso se pasa de te móvil, ¿eh? Me está chut. ¿Qué ando fundi eta epin nisu? Fundi, esta isla. ¿Qué ando? Es que hago teléfono esan nidiel. Bueno, esan, eta oin da... Oin da, ¿qué ando coche su? Y yo se la como el poeta. Se marca da. Es esan. Hago la ICR. La ICR móvil. Ya. La ICR móvil phone. Venga. Deitu. Joder. Ahora. A ver, hartzen bozkun izarrak. Bai? Aupa, izarra? Bai, epa. Aupa? Nor uste zu, nor uste zu garela? Nortzu gara? Hori da! Aupa izarra! Zela sabiz? Bueno, ba, jakin dizun, errigorako, otzararako, papeleta doble etoko jatzule. Bai, ez da. Ondinoz jatzu tokau, baina papeleta behiko itzaukingo dozu, ia maieran errigorako otzara eruteko. Otzara paregabea. Zoragarri? Zoragarri. Guztora jango zuzu otzarako produktu egitzela dieta, eh? Anera kilometro zero kuek, así que... Bueno, ia... Ondinoz ez dakik gira, xiko zuen, bolutu bako zuzu, zebeti ditzen dutxugu zuri, baina... Ta nun sabiz, oin izarra? Nun sabiz? Baserri zen? Birrian. Ah, birrien, no, ez dakini ba. Ez, ez, ez, birrien, birrien, ez. Jintonik askuan da, baserrian, Izarra ikuste. Formal, formal. Ah, gaur formal toketan da, bueno, ondo, ondo. Batxutan be formal toketan da, ez da? Bai, bai. Barram di, gaur formal. Bueno, ba, Izarra, ba, eskerrik asko parte hartziarren beti gurekin. Bai. Zuraudi zuek oso, oso ongi etorri izeten dira. Ederto, ederto, nahi dozu nien. Primera, batxegi horrein txik. Vale, ba. Eskerrik asko. Agur, Izarra. Eskerrik asko, Izarra, agur. Agur. Bueno. Toma. Ya está, hartu esku. Izarra jota flipaute, Bai, va a ser risen egon dala. Va a ser risen. Va a ser... Illera gatzen, Choizio gaten bilerko parrandarako, Opa, Izarra. Bueno, hau izin da ez, gure azteko irabazlie, boleto doble irungo dau, hileko sosketa erraldo ireko, ez, errigorako txada produktu eruna lizeteko. Baina, hileko soskete ondino ez da heldu, eta azti honbe, ba, azteko soskete dakargo. Bai. Bai. Hortako, bueno, beste persona eskutu batek ardiago abesten. Persona eskutu eta gero esango gu zelan parte hartuta. Horia. Vale? Beka. It's feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, for a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put all you are. How wonderful life is when you are in the world. Bueno, hau izin da gure aste honetako abeslari izkutue. Ez dakik guze izkutzatan ibidan abeste, baina bueno, baina oso fuerte, da, bai, ahotza potente deko. Wow, bai. Potente deko. Bai, bai. Bai. Bueno, aukera batzuk bentau guz, bai? Bai. Bai. Zela nengo, lengo aukerak eta gero zelan parte hartu edo alrebes? Ah, bueno, lengo zelan parte hartu. Venga, zelan parte hartu. Bueno, dakitzu moduen, lehen esan dugu, txapiz hartzen dugu astero, astero, barikuro, barikuro. Bueno, mesedez bidali hau dizu. Mesedez hau dizu bidali, gure gu irratzen be zuen berotasune da zuen agotza behigertie, guri benetako ilusinoa dizu egiten dozku. Eta bueno, zuentzako bestakitik gauza divertigarri bada. Hortarako, bueno, abeslari izkutu esenian jakiten bozue, idatzi WhatsAppez, alba daud dizioz bidali erantzune, 6-5-4-0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Twitteren edo Instagramen, gure WordPress horrian, laixiarratia.wordpress.com, edo bestela YouTubeen bebaitzialdi iruzkinek. Hori, hain bat aukera dago zuez. Hori da, eta hau izin daura bezala diskutue, pista atxo egon miko ustan baita, ne? Baina, lau okera, eta erabaki egu, pista direkte bat emotia. Bat zuzena, gure, potentia. Gure, laizingerra, astenetako laizingerra da, gora etorri, taldeko. Ene bada. Eta nola bat? Eta pista gona, baina. Taldeki de bat. Vale. Osa, hemen benetan akotau dugu asko, norri zin aldan, ez? Bai, bai. Gora etorri taldeko. Gora etorri, klamente. Opa, gora etorri. Bai, hemen duran aldeko entzule... talde garrantzitsu bat. Bai, ja esan dago hasek, ja está. Aurrera. Bai. Entzule asko basauzie, ez duzuna goratorri taldi ezagutzen. Ipini zuen Googleko buskadoretan odana delakoetan, mugien ipini goratorri. Horri ikusiko zuen nortzu di izan partaideak eta bueno, basmatu jo, alba da audio zeantzu 6 4 6 7 9 9 da, bestela sabes os eleta. Ja. Oso arin esan duzu, barrio izan bizu 6 4 6 7 9 9. Esto es tengo un temporario que apunte taco. A ver, barriero. 6, 5, 4, 0, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ederto. Hola, Mai. Hola, Mai. Bueno, botako hau izlau aukerak. Venga, esan. Eta bosgarren bateri, txalo bere bat emango txeko. Parkatu. Eta bosgarren, vale. Itiogu bat kanpue. Konfiantzi dau eta... Bueno. Eta, bai, jakin. Bai, bai. Asiko gara. Aukera da Katalin. Katalin. Gora etorri. Bai, ez dugu esango abizena. Katalin, gora etorri. Be aukera da Magali. Magali gora etorri. C aukera da Mirari. Gora etorri. Eta D aukera da Julene. Gora etorri. Eta D aukera baina kanpoen geratu dana Aitziber. Parkatu besterik asko. Parkatu Aitziber. Ordura Aitziber ja ez da directamente. La aukera da. Eta Jon ez da aukera bat. Jon ja ez da gora etorriko taldeki. Ja Aitzi da gora etorri. Baina Jon ere. Parkatu Jon. Txalo bero bat. Bai. Eindako lan guztiagatik. Beste barik, bakigu, konkretuki... Zorretako marka iztiarren me bai. Ahi ez da. Claro, bai. Karo, etz. Hori da. Tal cual. Da, bueno, bakigu, gora torri taldeko kide bat dala. Labo aukerako orbotan dagoz. Beste barik, bueno, zuen erantzunen zain geratzen gara. Eta espero dugu urrengo aztien, ba, zuen berotasunen meni gertie. Parte hartu izue, ze rigora keskeniriko txara eder baterun aldo zue. Hori da. Beste barik, eskerrik asko Maitane, Irati, Teniko eta Zorginolako bosera maile gombidatu hori. Beste bari. Zuri, Aimar. Hori da, eta hau izin da dana, eurrengo aztien etoriko ara gehiagoaz. Hori da. Eskerrik asko horregotiarren. Agur, agur. Agur. Ponmelo ahí. astira sexuen.